بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا سورة الفتح مدنی سورة یو کام درش آیاتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره اته څلوېښتم سورت ده او ترتیب نزولی په لحاظ سره یو سل یو لسم سورت ده بعد الجمعه وقبل المائده ده پاس تا سورت جمعہ مخید سورت المائدین نزل شوئے دے زمانے نزول سن 10 ہجری دے تقریبا اللہ اکبر دا دی سورت ربط و مناسبت تا مخید سرا د جهاد نواد اعلان فتح سورۃ المحمد کی او فرمایلو چې مشرکین سره جهاد وکي نو په دې سورۃ کې فرمایي چې الله به فتح درکې د دې سورۃ خلاصا پاولی سه کې څلور بشارتونه د پرد د نبی صلی الله علیه وسلم ادوا د پرد مومنانو او بیا زجر د منافقینو ته او اعلان فتح ده اپ دوی می سه کې اعاده بشارت او صفات صحابه او ذکر کی په درمیان کې د دواړو ایسو اعلان ده چې معذورین قابل زجر ندي کوم خلق چې معذور دي jihad نشي کوي نو غا قابل د زجر ندی سورۃ الفتح ته ځکه فتح ویلې شي چې په دې کې لفظ د فتح راغلی دی انا فتحنا لک فتحا مبینا بسم الله الذی احاط بكل شیء علما وقدرا خاص په نوم د الله باندې چې احاطه کړی پاریوشی باندې علم او قدرت ده الرحمن الذی عما خلقه بین عمی جو جودن و رحمتنا میرا باندیا غزا چام کڑے دے مخلوق پلتا پنی امتون اخبر سران د صحاوت توجنا و در رحمت توجنا الرحیم اللذی خص اہل و دی برحمت الخاصت فتحا و غنیما باخون کے دے غزا چی خص کڑی دی دوستان خپل و رحمت پل سرا چی خاص رحمت تے فتحا و غنیمتنا پا فتح و غنیمت سرا چه فتح اور کڑی غنیمتونے اور کڑی دے ہاں انا فتحنا لکا فتح مبینا دا دوائم ایسا دا سورت تے آول ایسا دا سورت تے اعلان فتح انا فتحنا لکا فتح مبینا یقیناً منگا فتح در کڑی دے تلرا پا فتح اخکارا سرا فتح در کڑی پا فتح اخکارا سرا فتح چون کے راغلی دے پسائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو زکائے پہ مراتب شو مغفرت اللہ تعالی پہ ایک مسئلے من زکا اللہ فرمائی لیغفر لک اللہ دیدہ پر چے باخنو کی تالر اللہ تعالی نو فتح چون کے راغلی دے پسائید نبی علیہ السلام نو زکا پہ مراتب شو مغفرت اللہ تعالی یا لام پا ماند ارادے سردے ند غایه سرا لیغفر لک اللہ دید پرچه بخنو کی تعالی رلا تعالی لیاسمک الله چې بچو ستی تعالی را تعالی پیغه مسلې باندې کما معفرت حقیقی مراد شي نو بیا د تعبودی دی پیغه مسلې باندې دته لیکيږي معفرت تعبودی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمعفرت تعالی غوخته دا مطلب نو چې ګناګارو بلکې او چتوالی د مرتبه ده پره بشارت ور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده پره اول بشارت لیغفر لك الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتحنا سمرادین فتحنا لك فتح مبینا بازی وی چه فتح دمکی مراد ده و بازی وی چه صلح حدیبی مراد ده دا صحیح خبره ده او فتح دمکی ده صلح ده حدیبی نا دعا کالا بعد را غلی ریا نو صلح حدیبی دا پسن چه هجری که را غلی ریا پیگم صلح ونی بیا دعا کالا غن ورستا فتح دمکی را غلی ریا چونکه صلح ده حدیبی دا یو عظیم فتح او د پر د نور فتوحات او ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیغفر لك الله د دې پر چې بخنو کی تعالی الله تعالی ما تقدم دا هغه ګناونو چې مخکې د نبوت نو او د فتح نو من ځن بکا د ګنا د ستانه د بوج د ستانه و ما تاخر اج ورسته د نبوت ندی ان بوج د ستا ځن نه مراد سره بوج دی چې تا شنه شای نشان سر نوی مناسب پیغم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دید پر اچھے باخنہ ہو کی اللہ تعالی آغا چھے مخ کے دے دا گناونو دا امت تستانا آغا چھے ورستہ دے دا گناونو دا امت تستانا دوائم بشرت یو تیمہ نعمت ہو پورا کئی تیمہ نعمت ہو پورا کئی نعمت پل علی کا پتا بننے درائم بشرت ویہ دیا کسرات مستقیم توفیق در کئی تال را پا آغا سرات مستقیم طرف تا یا ثابت قدم کئی تا پس سرات مستقیم مننے سالورم بشرت وینصرک اللہ نصر عزیزا امدد کی تا سر اللہ تعالی پمادت غالب سرا پمادت غالب سرا هو الذی تمہید برائے بشرت د مومنانو هو الذی انزل السکینہ تھا اللہ تعالی اغا ذاتے چی نزل کڑے دے آرام اطمینان فی قلوب المومنین عام پازړو د مؤمنانو کې لیزدادو ایمانن د دې پر چیز یاد کی دیو ایمانن ایمان لرا په شریو باندې ما ایمانم سر د ایمان د دیو نه بالله په الله باندې جمله معترضه برای بشارت وللله جنود السماوات والارض خاص الله په اختیار کې لخر د اسمنو د زمکو دی وکانه الله علیم حکیم دی الله تعالی علیمن په حکیمن حکمت والا لیدخل المؤمنین والمؤمنات بشارت اول نمبر دیده پر چې داخل کې مؤمنان مؤمنان سړي مؤمنان خځه جنتون ته چې به یې ګلان دي نه بنگلون نه ورنا همیشه به پدی کې و یو کفر انم سیئات ایم دویم بشرت او برې جوی د دیو نه بجونه د دیو ګناونه دیو وکانا ذالک عند الله ایم دا دې پنيز د الله بنه فوزنا عظیما ینه بره لوی ها کامیابی لوی پیغمبر مسلمان بیا تخفیف اخروی ورکی و یعذب المنافقین والمنافقات اچه عذاب ورکی منافقین و سڑیو تا منافقین و خزو تا منافقین و سڑیو تا و منافقین و خزو تا والمشرکین والمشرکات آ مشرکین و سڑیو تا و مشرکین و خزو تا الزانین باللہ زن نساو چه غا گمان کئی پا اللہ بنے زن نساوی گمان باد علیم دائرہ تو سوی پا دیو بنے گردش باد دے خواہ مصیبت ناکار دے وغضب اللہ علیہم آغا سشوی دے لطلا پا دیو بنے ولعنہم لعنتی کردے اللہ پا دیو عدلہم جہنم تیر کردے جہنم دیو دے پر وسات مسیرہ دیر بات زید رجو دے خواہ دیر بات زید رجو دے پہیگم صلی بن اللہ اکبر وللہ جنود السماوات اعادہ جملہ معترضہ برائے تاکید وللہ جنود السماوات خاص اللہ پہ اختیار کے آغا لخ کرے دس منو دز مکودی وکان اللہ عزیز حکیما دی اللہ تعالی غلے پخپلے بچے بنے حکیمن حکمت والا دیکھا پیغمبر سلیمان الله اکبر اگورا ان فتحنا لك فتحا مبينا. نبی علیہ الصلات والسلام خوب ولید یوم مکه معظمه تا عمره مکړی دی چا سار خړېلې او چالان کړی دی نو چې خوب دی صحابه کرامو خوب واورید نو ډېر اصحاب تیار شو د عمره لپاره. نو نبی علیہ الصلات والسلام سره د څوار لسو سو صحابه روان شو عمره ته. نو کفار خبر شو غول یار ونیولا لیاری بند کړی وا ما کته نه پرخل. نو نبی علیہ الصلات والسلام حدیبیه ته چور رسید. حدیبیه مکان تا ما کنه لغو نه لره دی. نو غته چور رسید نو اغه جن اختر ته نه پرخل چې نه برسه ما کته بن رسی د الله کور باندې بند ک ظالمانو الله کورون نار وخت ظالمان بنداول کی. نو د صلح خبره شروع شوه ها. نو صلح د برا د مشرکینو طرف نا عروه ابن مسعود ثقفی وو. نو دا راغله او نبی علیہ الصلات والسلام سره خبره کوله. نو د نبی علیہ السلام دی ګیره ته دا چې غوته واروړې ها نا ګیره ته خبرو کې چې غوته واروړې یو کسن ته بی عزتی اراده وا. نو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ داد دی عروہ ابن مسعود ددی ویارو دا مسلمان شو نبی علیہ السلام سره دی ڈالے کے موجود ہو. نو مغیرہ ابن شعبہ اور طویلو ہوئے گی چے داد دی ویارو دا عروہ ابن مسعود ویارو. نو اور مغور طویلو مغیرہ ابن شعبہ اور طویلو چھ لاست لرے کا گندا لاست دے پہیگے دا گندا لاست نبی علیہ السلام گیرے تا اور لرے کا لاست پہیگے مسلے ون. نو اغور طویلو دی ترہ اور طویلو اور وان چھ پاگلا زخو تاو سپورے جرم آدھا کام تا جرم کے زو سپورے لگیائیم اور تب یا ماتا دا چھ خبرے کے تا دا ماو یاری تا چورا جرمونه کردی کتلونه دا کردی وسن زد تا دیتونه او دا تا پیسلے کوم. اصل کی واقعہ دا چوا چه مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کافران مڑ کردی ہو خوا او بیا مدینه منوره تا راغل نبی علیہ السلام سره ملاو شا مسلمان شا. نو دا دی ترا چوا عروا دا غو جرم ادا کول یعنی دا غو دیتونه ادا کولو کنا څوک کافری مړ کړیو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیار لاس کا سه مړ کړیو ها. اصل کې دا چې کی ساوا چې دیو د عربو بادشاہ دلبار تلوړو. نو چې کله د عربو بادشاہ دلبار تلوړو د دیار لاس کا سونو نو بادشاہ نور لرا انعام ورک اخه جوړې ورکې مغیرہ سے بھی پریخ لگا ایک مسئلے بنے. نو مغیرہ سے برتا غصہ شا بادشاہ تا آغا کسانو تا. نو دے لگیا شا غیرات ورا گئے نو آغوی دا شپے دا شراب و پنشے کے آٹول مڑکو خا ایک مسئلے بنے آٹول دیار لس کسانی مڑکو دا شراب و پنشے کے آدے و تختی دا مدینے مناو رہتا دی دواجه نه چې تاسو ته نام درکو او ماته شر نه کوزي خلی پر خپل مای بی عزتی وکا نه دا خپل یارانی ټول مړکو ها. مدینه منوره تلاړ او مسلمان شو. نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته ویلو چې اسلام د منظور دی خو غدر د منظور نه دی ها پیغمبر صلی الله علیه. الله اکبر چې تا خپل مرګریو سره غدر کړه او مړ کړی دی. نو عروا نبی علیہ الصلات والسلام تا ویلو چې ګوره ای د تانا غیر چا پیر چې کوم خلق ناشتی ډیر لوی د ظالم بچو معمولی سړی هونه وګر د طائف علاقه مشر او رواسه کفی وی ګوره ای اے محمد دا غیر چا پیر تا نه کوم خلق چناستی کنه دا د نه معلومیږي ها دا به بیا و تختی یاره کا جنگ شروع کی و به تختی خو چې کومه خبره مو ته کوم غوونه بس دا ته خاره نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره څنګه پر نوستو نو غور تا سخت زیاده ہوگی ها اور واتا سخت کنزل اورتا ہوگی اور تی ویلو اوم سوس بزر اللات تد لات تتشو متیازو جیو چوبا ها بایگم سلی بنے او بیا اور زنا مادا تو غڑا انشاءاللہ موسرابو مدد کئ او تا سره به مدد نکئ مو سره به الله مدد کئ تا سره به خپل لات مدد نکئ ها سخت زیاده ورته ابو بکر صاحب کې اور واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اور ته ویل چې تا تر په مو دومره کمزوري چې مخپل په عمر نه تختو دا خبره ته کې مو د تخلو ولا خلک یو اور وا سکفی اور ته ویلو او ابو بکر تا ما سره ډېر احسانات کړی دي ما تا دیر ما سر دیر خیگڑ تا کڑی ری آکا چیر ما سر تا خیگڑ نوے گنا نو تا تا مدد دی کنزلو جواب در کول خوز شرمے گن تا ما سر دیر احسانات کڑی ری نو واپس لاد آکا فیرو تیویلو چی دا نبی علیہ السلام پشان بارو با دربار ما ایچر ندیکت لیا خا آد آغا سر چی کم ملگری دی غا دیر محبت والا ملگری دی دا داسې محبت ور سره لري چې غا کلا او داس کین نو دا او داسه او بغاز مکه ته نه پرېګري جنونو پوری سلی ا تو کې چې تو کوي لړې تو کوي غام راخلی جنونو پوری مګي هغه ملګری ډېر محبت ولدي غو سره مقابله ګرونه دی بیا دویم د صلح د پر دیو سوهیل راولي ګل ها سوهیل نو داغه د سوهیل زوی چې و ابو جندل نامه واه آغا مسلمان شو په بیډیو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر اوره سیدا ها خپو کې بیډیا چولیه او مسلمان شو اراو تختی ده ها د سوهیل زو ها د سوهیل چې خبره اترو د پر راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایګم صلیبونه خو سوهیل چې ده آغا معاف نه کها معاف کولی نه زین معاف کول نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغه اتور اور سراوه دا ابو جندل په خوا کې کېنست اور ته ویلو چې صبر کا ابو جندلا د دیو وینه په شانت سپیو دی ها اشاره اور تا وکړه چې دا تور دې خپل دوه په دې اور میږي وې تور می ګرځنه پرې کې خاطر شي بس د دیو وینه په شانت د سپیو دی خو آغا پلار بنده لا سوچات نک او پلاری اونو والا خان پا دی سول حوشوا چه واس پا نبی علیہ السلام واپس کیگی او بلکل برازی بید واسلونا آدره و رجب بیت اللہ کی سریگی آدا شرطی ولگول که سوک مسلمان شو دمونا نو آغا با نزی آقا سوک کافر شو د مسلمانانو نا نو آغا با پتی کیگی ا د حوالیو کافرو د غیر چپر کافرو اختیار دی چې د چا سره الحاق کوي چا سره کیږي صلحنامه چې تمشوا نو نبی علی صلوات و سلام علی ته فرمایلو چې ولی ک علی صاحب ها زما قضا علی محمد رسول الله دا هغه دی چې فیصله کړی په دی باندې محمد رسول الله نو کفارو ویلو چې کمود تاره صلات منلې نو مو به ولې ته منې کولې د بیت الله نه خو تاره صلات مون منم دا چه ولی که چه هازا ما قضا علی محمد ابن عبد المطلب علی سی بیلو چه دا خود زنشم که ویا چه زر رسول اللہ ورزنا کارت کم نو نبی علیہ السلام پا خپلا رسول اللہ لفظ وران که یعنی دوم را برداشتی ہو که حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صاحب تویلو چه ابو بکر اسلام حق تے کفر باطل دے او مونگ سوار لسوا کسانیو فوجیو نو ولی دا دیو سرا په تورې سره کار ولی نه اخلو ولی جګړه نه کوم نو ابو بکر صاحب ورته ویلو چې ګوره اے نبی ممور من الله دے نبی ته الله طرف نه حکم دے چې کومه خبره کوي غاب مو منوم نو دی ویلو چې نبی خو خوب لیدلی و که نه خوب لیدلی و نو هغه ورته ویلو چې بل کال به صادق شي که نه بل کال به انشاءالله بیا عمرې ته رسوم خا او دا سی جوابونه ورته نبی صلی الله علیه وسلم وکړو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ خفاش چې دا څه نوی چې چیرې د ما په حق کې د منافقانو حکم را نشي. نو یو سړی आवाज وکړ، عمر صاحب ته چې تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوړی ها، عمر صاحب تا د غوړی. نو دې وویل او نبی علیه الصلاۃ والسلام تورغ لزړه کې ویرا وا. نو نبی علیه السلام ورته فرمایلو چې سورت نازل شوه دی ها، ان فتحنا لك فتحا مبینا، دا سورت نازل دی. عمر سبیلو چې دا صلح لکا فتح شواخا، دا غور تویلو چې او کنا دا ټولو فتوحات و سرنما صلح حدیبیه دی، ځکه چې دا مسلمانانو دا کفارو میل جول شروع شو او مسلمانانو بسا نو غاٹ غاٹ کافران مسلمان شوخا. پیغم صلی اللہ نبی علیہ السلام دا صلح دا پرا حضرت عثمان سیب حدیبیه نا مکی تلی گلے ہو. پیغم صلی اللہ نو واپسی کې خبر راغله چې عثمان سی به شهید ک دروغ خبر وو. نو د کیکر د ونه لاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار لسه بیا توک چې مو به خپل سفیر بدل اخلو د عثمان سی، او د عثمان سی د پره غیبنا بیا توک په واپسی کې ها پاته چوله ګیرا. عثمان سی خو ژوندې و مړ نو کله چې مدینه ته واپس کیدو، نو په واپسی کې نبی علیہ الصلات والسلام سره د خپل سوار له صحابه لیاره کې واپس کیدو خیبر فتح شخه. هغه د صلح حدیبیه په فوجانو باندې او مهاجرینو باندې تقسیم شه. نو دا قانونو چې مسلمانان څوک د کافرو نه مسلمان شي هغه واپس کی، او چې څوک مسلمان نه کافر شي بنا واپس کی. نو ابو نصیر یا د صلح موافق د ماکه نه را تختیدلو مسلمان شو، او مدینه کې نبی علیہ السلام سره اوسید. نو ابو نصیر د صلح موافق کفارو ته نبی علیہ السلام حواله ک، دوا کافر راغلو ماکه نه. نو نبی علیہ السلام دا ابو بصیر سره ک او تویل چې د ځان سره بوزي جی بوزي ها. نو کله چې لیاره کې واپس کیدو مدینه نه لغونه را واپس شو د ذوالحلیفه خو شته راغلو. نو هغه دې کې د ابو بصیر چې و ابو نصیر یا ابو بصیر، نو دی ورته ویلو چې را د توله توره خو ډېر حق دی توره دی ها، نو کونځه کې ته جوړه کړی کون کاری ګربن. نو هغه ورته ویلو چې دا بس دا چې صفات میفات یو د توره چې داسې راوخته شړاکی ورکه یو خو یو ال ها، یو نه اور میک پریک ابل چې دیو تختی دا ها، ابل مرګره چې و تختی دا مدینه منوره تراغله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر غصه شخه، ابو بصیر ته غصه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دنه ملوید ساحل د سمندر تلاړ د سمندر په غاړه باندې دراشه هغه دې کې چې کافرو کفیلې راتلې نو دی بشو کاولې ها، دا کې بر باندې چاولا ملګری ور سره چې کوم مسلمان ساډه به مسلمانې ده، ابو بصیر سره به مرګتیا کاولا کې ډاله کې به شاملې ده ها. پیغمبر صلی الله علیه نو یو لویا ډاله جوړه شو ها، کافر سختنګ شو ها. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلو سوال وکړه چې ګورا دا څه دی چې بس دا شرط چې تاسو نه مسلمان شي او هغه به مو ترکاو نامونه مسلمان شي مو ته برکاو مسلمان شي کافر شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کافر مسلمان شي مو ته برا واپس کو دا شرط بس مو طرف نه خاتن دی مو ډیر تنگ شون دی ابو بصیر نه ها بس پرېګه ده. نو ابو بصیر چې و هغه وفات شه او ملګری واپس راغلو مدینه منوره ته، هغه که کې وفات شه ساحل سمندر سره خو ډېره لویه توره یې کړی وه، ځکه کله کله ودا چې ګروپ برابر یې کنه. دا جنگ چې شروع شو دا ځای په ځای باندې دا قافلې والې دا کنټینرې منټینرې ایشو کولې کنه، پوهېږم سلی ونې دا خو بیا دا چې ګروپ جوړی ورته کنه دا به بیا تنګې کنه، چې تنګې نه کې بیا خو کار نه کېږي لارې به ورته بندې کنه. نو ابو بصیر لوی فتح وکړه ها، ملګری به ورسره ملاویدو سمندر په غاړه دراو بس کافر راتلی شو کولی به ها، سی به مړولو سی به والو. پوهېږم صلی الله علیه وسلم دا کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرې ته لاړ، بل کال بیا کافرانو وعده ماته کړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن آٹھ ہجری کې مکې معظمه ته ورغله، تقریبا لس دولس زره فوج ځان سره برابر کړ. نو آغا مکه بیا فتح شوه ها. سن دو ہجری کې عزوه بدر شوی و، او په سن 3 هجری کې غزوه احد وا، سن 4 هجری کې بدر سورا، 5 هجری کې غزوه خندق، 6 هجری کې صلح حدیبیہ، 7 هجری کې عمره قضا، سن 8 هجری کې فتح مکہ معظمه، سن 9 هجری کې غزوه تبوک، سن 10 هجری کې حجۃ الوداع او وفات نبی علیہ السلام ها، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی وندے الله اکبر. هغه مسلې ذکر کولا ها، په یوه مسلې وند خاجی الله رب العالمین د مسلمانانو ته په هر موقع کې فتح ورکړي ها، کامیابی وکړي الله تعالی. الله اکبر. وللله جنود السماوات والارض، خاص الله په اختیار کړي اعلی کړی د اسمنو د زمکو، وکان الله عزیزا حکیما، ادي الله تعالی پوي ا حکیمنا پوي دي عزیزا غالب دي. ان ارسلناک شاهدا اسلام تا، ان ارسلناک شاهدا دا علت ته پرد، ان فتحنا، ان ارسلناک یقینا لګره ته مونږه شاهدنا حق خودونکې چې تب حق بیانوي، و مبشرنا ازر ورکونکې، و نذیر اندرونکې، لتومنو باللام، خطاب دے نبی صلی الله علیه وسلم تا، و منزله د خطاب دی مومنانو تا، لتومنو باللا، دغه پر جتا سو ایمان راوړې پلا باندې، و تعذرو آتا سو امداد وکې د رسول الله سره، و توقیرو آتا سو عزت وکې د رسول الله، و تسبیحو تاسو تسبیح بیان کې د الله د پرا، بکرتن و اسیلا، بکرتن و اسیلا پسابای کې او په بیګای کې ها، په یوه مسلې باندې یادا چې د دې پر چې مان راوړو په الله باندې ورسولی پر رسول الله باندې، و تعذرو امداد و کې د الله او د رسول سلام، رسول سره امداد خاصه الله دین عزت وکید الله او رسول اعتبار د کل واحد سر راجره عطا سو تسبیح بد پرا دا صرف الله تعالی راجره بکرتن واسیلا، ان الذین انسان یو غا بیعت کئ رستا سرا تحتش، انما یبایعون الله یقینا دا بیعت کوي د الله سرا، ها ید اللہ فوق اید لاس تعالی تعالی پاسد اللہ قدرت تعالی تعالی فمن نکسا آسوک چی وعدا ماتا کی فینما ینکس پالا نفسی دا متوی پخپلو زنونو بندی انو نقصانی دا دیو پا زنونو دیخا، ومن اوفا بما آسوک چی پوراولیو کی پا آغی وعد سرا چی دے وعدا کری ری پدی بنی اللہ سرا، فسیو تیه اجر نازیمہ دا علی ہو صرف پدیجه کې مرفوع دی ها، انور ټولو زینو کې دا علی ہے دی، دا قرات تحفظ دی ها، پیغام صلی الله علیه، دا په قرات تحفظ کې دا راغله دی علی ہو الله، پیغام صلی الله علیه، فسیوتی اجر عظیما زرد چور وکي دلران اجر عظیما اجر لوی، سیقول لك المخلفون زجر برای منافقین، و المخلفون چغا ورستا پته کړی شوی دی د جنگ نه، د جنگ د خود د صلح حدیبیه نه، یعنی الجهاد د جهاد نه به قهر غا ورستا پته کړی شوی د جهاد نه په قهر د الله او په عذاب د الله سره، من الاعراب د بندوچیو نه، شالت نه موالو نه، دیوی مشغول کړی مونږه ملونو زمونږه، و اهلونا اهلونو زمونگا، فاستغفر لنا یا رسول الله مده پر مغفرت وغواړه، یقولون وای دیو بیل سناتیم په خلوق پلو سره، مالای سفی قلوب ما هغه خبرې چې پزړونو کې نشته دی، اول تور ته پیغمبر اكو من الله شیا، ٹھیک ته ظاهری کې وزتا ستا مغفرت وغواړم عذر باندې به ما تا وکي، خو فمن یملک لکم پسوکته اختیارمان تاسو د پرام چواک کولری تاسو د پرام د عذاب د الله نشین د تشی ان اراده بكون ذره که اراده او کی پتا سو بن ذره رسولو او اراده بكون نفع یا اراده رسولو نو سوکتی چه معنی بکی بل کان الله بما تعملون خبيرا بلکی دی اللہ تعالی پاو کرن بل زننتما تفسیر برای جمله مقبل بلکی تاسو یو دا ویلو چرا دا پیغمبر لاړ کنه ما کیتا ژوندے بنرسی ژوندے بنرسی بل زننتم بلکی تاسو ګمان کول الله ينقلب الرسول چې واپس پنشي رسول او پیغمبر والمؤمنون مؤمنان کورونو خپل تا بدن همیشه د برا ځکه چې دیو ته دا جاسوسی معلومه وا دا خبره معلومه وا چې کافری ژوندې نه پرېږدي ها وزوینا ذالک فی قلوبکم تاسو کې وزنن تم زن نسوي تاسو ګمان کول ګمان بد چې دا پیغمبر به واپس رانه شو کون تم قوم بورا ایي تاسو یقام بورن حال لبایو ومن لم یؤمن بالله تاسو چې یقین کوي په الله باندې پر رسول الله باندې فإن آتدنا للكافرين نو دا کافر دے ګورا یقینا مونږه تیار کړی دے کافر پر سایرام اور بلیدونکه اور ذلیدونکه ولله ملک السماوات خاص تا الله په اختیار کې بچی د اسمنو د زمکو دی اخر لمن یشا باخنه کې چاله رچ خوخوي عذاب ور کې چاله رچ خوخوي دی الله تعالی بخونګه مهربان سيقول لك المخلفون زجر برای منافقین یعنی غنیمت سے غنیمت پس روان دي سيقول المخلفون زردی چوبوي اورستا پتی کی دن کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا پکا هر د الله سره پازاب د الله سره اذن تلق تو ملا مغانما کله چې تاسو لاړ شئ الی مغانما انګره لتا خذوها چرواخ لتا صد غنیمتنا د دیو بیا وای ها د منافقین وای زرونا پرېګ دا وای مو نتبیوکم چمونګه د تاسو تبه دریو کوم یریدو نام دیو غواړي ان یو بدلو کلام الله چې دیو بدلی حکم د الله پیغمبر صلی الله علیه حکم د الله بدل کی الله نه مراد څه دی وحی خفی دی چې غا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان کړو له پدې خبره چې ګوره حدیث دا حجت دی ها دلتا لا ذکر کړی دی ها حالان کې قرآن کې د خیبر په آغا سوک تا خیبر ولا خلی چې آغا دا قرآن کې نشته دی دا حدیث کې وو هم اعلان کړو چې صلح حدیبیه کې کوم خلک شریک وي یا مهاجرین وي آغا تبا غنیمت تا خیبر نه ایسا ملویږي ها اگر دیجئے کہ حدیث بن اطلاق کلام اللہ ہو کا خواہ معلوم شوا چھے حدیث دا حجت تے دا پیغمبر خبرہ خواہ بل تفسدوننا بلکہ تاسو کینا کوئی دا منسرا منافقینو بویلو تا دی خیبر غنیمت کی عیسیٰ راکو اگر مجھے تاسو ملگریوں پوئے گا مسئلے بنے او حالان کے پیغمبر اعلان کردے چھے دا با اگا چا تا ملوی گی چا خود ایبیے والاوی یا مہاجرینوی مثلا الله فرمای فسيقولون بلکی زرد چې دا اعتراض وو کې د منافقین بل تخصدوننا بلکی تاسو مشرک کی نا کوي د کینه د واجنا تاسو متا دانره کوي ها بل کانوا لا يفقهون الا قليلا بلکی و دیو لا يفقهون چې نه پویدو الا قليلا مگر لغونده ها لک خلق پویدون کې او اډر پکې کمکلو بچیو پیسو د پر اوخیارو پیسو د پر پویو نور دین د پر څه فهم او سمج نو کول ورته یې پیغمبران للمخلفین اپاتی کی دن کو د پران چتا سوای چې بل تخصدون نه تاسو مو سره کی نه کوي د دې جواب ورته وکا مخالفت تویې چې کوم پدې کړي شوی دي منل عربه د بندوچیو نه هغه تویې چه بل یو جنگ را روان دے اگر جنگ کی ببتا سو بیا انشاءاللہ شریکے گئے خواہ اوہ یا مخلفینو تا چاورستا پا تکڑیشی دا بندو چونہ ستو دعاو نا داور تاویے چه تاسو بزر دے چوب بللشی لا قومن اگر قوم تا شدیدین چې غا صاحبان د جنگ سختی فارس ولدی دا په زمانه د عمر رضی الله تعالی عنہ کې دا جنگ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یو په باندې د دې پرې چې تیم شي اسلام راوړي و ان تو تیعو کچر تاسو تبیداری وکا یوتکم اللہ اجرن حسنا اللہ تعالی اجرن حسنا اجرن حستا کچرنگی تاسو گرزی دلی مخید دینا عذاب در کی تاسو لر عذاب درناک جملہ مترزا برائے عدم زجر للمازورین لیس علی الاما حرجنا نشت دے پڑون ولا عدم په ګډ باندې حرجون څه ګونا ولا علی المریض نه پاکه مریض باندې چا جنگ نشي کوي حرجون څه ګونا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگ ته لاړ نشي نو دیو باندې څه جرم ګونا نشته ولې دا معذور دي و من یتو الا ورسوله اسو چې تبه دري دا الله او رسول کوي يدخلو جناتن ا داخلوي به دلاره جنت ته چې به یې بلاندې د بنگلو نه ورنا اسو چې وګرځا عذاب اور کی عذاب سخت عذاب درناک لقد رضي الله عن المؤمنين دویم عیسا اګوره کله چې د عثمان صاحب خبر راغله چې دا ما کې والا پرونه لاندې بیعت وکړه سوار له سو صحابه او د عثمان د پرې په غیب باندې بیعت وکړه د خپل لسی د خیر لسی کین لز باندې کېخل چې دا بیعت عثمان صاحب دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم المؤمنین لا د مؤمنانو نا کوم مؤمنانو نا با یو نا کا کله چې بیعت کړو دستا سره په عثمان صاحب تاخت شجرته لاندې د کی کارونا فعلم ما فی قلوبهما پس کارا کول تعالی هغه شی چې بلنو دیو کې وو ایمان فانزل السکینه علیما پس نازل کې اطمینان الله رب العالمین په دیو باندې زړه مطمئن شو صاحب فتحا قریبا او ورور سوال الله تعالی دیو لرا په بدله کې ورک دیو لرا الله تعالی فتحا قریبا ا فتح نږدې چا د خیبر واخا کله چې واپس یې کیونو خیبر فتح شه و مغانم کثیرتن غنیمتونه ډیر غنیمتونه ډیر الله ورکو یا خزونه چا خستلو دیو وکان الله عزیزن حکیم دی الله غلی په خپل بدشه باندې حکمت والا وعداکم الله مغانم کثیرا وعدا کړی والا تعالی تاسو سره د غنیمتونه ډیرو کا خزونه چا خلو تاسو غنیمتونه فعجل لكم ازی نو پجلتی سرا نو زر درکړ الله تعالی تاسو لره حاضی هی دا غنیمت خیبر ها وقف ایدی الناس باندې کوله سونه د خلکو الله تعالی د جنگ نه عام جنگونه شه باند کو الله تعالی له سونه د خلکو ان کوم دستانه تاسو نه ول تکون ایتن دید پرچه لتا لتا نیموها دید پرچه تاسو غنیمتونه حاصل کی ولتكون آیتنا للمؤمنین عدید پر چی شیو نشانه پر المؤمنانو و یهدیکم صراط مستقیما مضبوط کی تاسو پر صراط مستقیم منه و اخرى لم تقدروا و اخرى او انور غنیمتنا و اخرى انور غنیمتنا لم تقدروا و اخرى دا کاتب شی په حاضی ہی بنے نو مراتنا غنیمت تے دا حوازن پیگم سلے بنے آ کاتب شی پا مغان ما بندے نو مراتنا غنیمتون دا فارس او دا روم دے خوا و مغان ما و اخرى یعنی غنیمتون نور پیگم سلے بنے غنیمتون نور چه آغا غنیمتون دا فارس او دا روم دے یا و اخرى انور غنیمتونه چې هغه غنیمتونه د حوازن او د بنی سکیف تی وغیرہ وغیرہ و اخرى لم تقدروا انور غنیمتونه چې تاسو نه قدرې دی علی پاغه باندې چا حوازن دی وغیرہ او قد احاط الله بها جنگ حنین کې بیا فتح شو کنه قد احاط الله بیا یقینا الله تعالی حتا کړی دی بیا په دې غنیمتونو باندې وکان الله علی کل شیء قدیر بیا لا پر شیونه قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا نتیجه د انعاماتو اکچره جنگ کړی تا سره کافرانو لاول لول ادبارا خماخاب اگر زولیا دیو شاگانے سم ملا یجیدون والیان والا نصر بیا بنو مندل دیو زاند پر والیان دوست والا نصر نیم دادی کچر جانگی کڑای نو بیا با تختی دے خو جانگیو نکا خا سنت اللہ اللتی دا قانون دے دا اللہ آغا قانون قد خلط من قبلو چی تر شوی دی مخی دا دینا ولان تاجی دا لی سنت اللہ تبدیلا ارگیز بو نمو می دا پر دا قانون دا اللہ تبدیلن بدلاول نو اسفین ذاتی و هو الذی کفای دی کومانو ما الله هغه ذات چې بند کړی ول سونه د دیوان کوم دستا سونه و ایدی کوم له سونه ستان هم د دیونه به بت نیمه کتا پاغه میدان د ما کې کې په میدان د ما کې کې په یو سره باندې مم بعد ان اسفر کوم علی پاس تاغه نه چې غلیب کړی و تاسو الله تعالی په دیو باندې وکان الله بما تعملون بصیر او دے الله تعالی پاو کرون من چتا سی کو بصیرن لیدون کے اگر اب فتح د مکہ کې عام جنگ نو شوی ها لک ټوټ پټا جنگ شوی څوارلس کسان څور اور کې شیطان شو او نور الله پاک ته دیو له سنم باند کو د تاسو له سنم باند شو ها یعنی عام جنگ نو شما کې کې ها پیغام سره ونه او فتح وشوا څه کافرون تسلیم شي څو تختیدو پایګم صلی الله علیه وسلم هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام دا هغه کسانو دا کافران دا هغه کسانو چې کفر کړو بند بند کړیو تاسو د مسجد حرام نه مسجد حرام نه بند کړیو والحدی معکوفن حال دې چې حدیا چې و معکوفن دا بند کړی شوی واه حدیان بند کړی شوی په حدیبیه کې او ان یبلغ محله چې ورسیږي زید حلال ولی خپل تا ها پیغام سلام نو پاګه دي کې هدیه ما کوفوا باندوا تاسو باندوي الله فرمای ولولا رجال مؤمنون کچره نوې سړی مؤمنان و نساء مؤمنات اخذ مؤمنه او ما کې ګورا فل مکہ پا ماکے کے لم تعلموهم تاسو نپی جندو دیو لرا چه دا مومن خجی دی او دا مومن سڑی دی او حالان کے ماکے کے دیر مومنان سڑی و دیر مومنان خجی پٹے وے کچیر نوے سڑی مومنان او خجی مومنے لم تعلموهم پا ماکے کے چه تاسو نپی جندو انتا تا اوهم تاسو با پی ملکڑی و دیو لرا په ملکړی مو په جنگ کې ټول بمړه کړی وای ها خو عام جنگ ونشه الله فضل وکړم نو ګور چې دا څه شی وې تاسو په ملکړی وې مړه کړی مو وې فتصيبکم منهم عارتون رسیدلې وو تاسو د دیو طرف نه عارتون خرابی تکلیف خفګان ډېر بخپا شی وو ها چای مخو نه مؤمنان سړي او مؤمنانې خجمړې کې بغیر علم بغیر د علم نه ها د دې دواجن عام جنگ و نشه تاسو مؤمنان سړي مؤمنانه خځه نه پیژندو او ډېر مخلوقو پګه ليدخل الله فی رحمتی من یشا د دې پر چې داخل کې الله تعالی ها الله تعالی پر رحمت فل کې من یشا او چلره چې خوخوي رحمت کې داخل کې ایمان ورته نصیب کې ها لو تزیلو کچره دیو جدا شوی وې کا دیو لره شوی وی دا مومنان سڑی مومنان خجے اے لره شوی وی کنا حجرتی کرے وی یا دیزن لره وی نو اللہ فرمائی لعذبن اللذین کفرو من هم منگا با عذاب ارکڑے و خمخا کفرو تا من هم دا دیونا عذابن علیمن عذاب درناک تاسو پلاز بنیم با سخت عذاب ارکڑے وی خو کا دا مومنان سڑی مومنان خجے لره شوی وی حجرتی کرے وی خدا ګارد وارد ور سره اوسېدو نو دي د وژن الله پاک د عام جنگونه ک اے جال الذین کفروا فی قلوبهم الحمیتا کله چې ګرځول الله تعالی اے جال الذین کفروا فی قلوبهم الحمیتا اکل چې ګرځول او کسان بر چې کافرانو په زونه دیو کې الحمیت غرور غیرت الحمیت غرور غیرت حمیت الجاهلیت غیرت جاهلیت په یو سره ونه چا غو دایلو چې مو جنگ کوم خامخا نو فانزل الله سکینته الله راولی گلا آرام خپل علی رسولی پر رسول الله باندې وعلى المؤمنین اپ مؤمنانو باندې ها زړونه مضبوط شو ها والزمهم کلمه التقوا لازم کړیو دیو د جنو سره کلمه د تقوا لا اله الا الله لا اله الا الله په دې باندې یقین مضبوط او د ذکر کول وکانو احق بیا عادی د مؤمنان ډیر لیک په دې کلمه د تقوا سره واهلها اهل دې کلمه دی وکان الله بكل شئ علیما الله پارشی باندې عالم دی پوی دی ها لقد صدق الله ورسوله رؤيا دا جواب د سوال مقدر دی چې نبی علی السلام خو خوب لیدل او پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې مونږه تلیوم ا چا سرونه خریلی دي چا کل غا لاند کړی دي عمره کړی دي حالان کې دا کار خو نش عمره خو نش وکړ او نبی علی السلام خوب لیدل او عمره و نشو نو دې پر جواب دادې چې ګورا خوب د پر د وخت ای نشته دی کله شي چې یو کال بعد صدیق شي کله شي چې شلو کال بعد صدیق شي دا څه نه دی چې ته یې چې بس ضرب خوب رښتیا کیږي ها لقد صدق الله رسول او رویا یقینا رښتا کړی دی الله تعالی رسول خپل لرا الرؤيا خوب بالحق پرښتیا سره دا چې خوبی کتلو چې مو کسان لاړی عمره تا او طواف عمران کړی دی او چا سرونه خری چا کل کړی دی نو ګورا دا خوب الله تعالی در رسول ولا د اشتیاق په حق سره لا تدخلن المسجد الحرام چې خامخا به تاسو داخليږي مسجد حرام ته پرتلون کی کال کې کنا ان شاء الله کچره خوخه شید الله امینینا پامن کې به وي جنگ جګړې بني محلقین رؤسکما کلون کې به وي سرونه تاسو کلون کې به وي تاسو سرونه خپل لرا ومقصرینا لنډون کې به وي سرونه خپل لرا لا تخافونا تاسو باندې ډارېږئ ګورا ډارېږئ بنا ښا په یو مثاله باندې نو ګورا کلاول د سار یا لنډول د سار د دوړه جایز دی خو کلاولی به تر دی د لنډولونه فعلم ما لم تعلمو فعلمم پیغمبر صلی الله علیه و آله پس پویش الله تعالی پوی دے ما پاغ شی بنلن تعلمو چتا سن پوی دے چ ګورا اصلاح چری دا په صلح کېو فایدا په صلح کېو اپ جنگ کې نقصان وو نو پوی دے الله تعالی پاغ شی بنې چتا سن پوی رو فجال من دون ذالکا پس وګرځول الله تعالی من دون ذالکا مخ کې دام دخول دما کې نام فتحاً قریباً فتحاً نزده چغا حدیبیاوا امدرنگی خیبرو خا والذی ارسل رسوله بلودا ترغیب الی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم التوحید طرف تا والذی اللہ غزات ارسل رسوله چرلگلی در رسول پل بلودا بلودا پا قرآن سرا پا ہدایت سرا و دین الحق و پا دین حق سرا چا سنت تے لیوز رو چه غالب کی دی دین لرا لدین کلی پټولو دینو باندې وکف بالله شهیدا ا کافی دی الله تعالی گوا حق خودن کې ا گوا اسلام دین دا پټولو دینو غالب دی والے ان الدین عند الله الاسلام الله پنس قانون اسلام دی ورزیت لکم الاسلام دینا الله خو اخکړه دی اسلام قانون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ليوسره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله اگر دلته محمد رسول الله ذکر کړی ها اپنور زینو کې لا اله الا الله ذکر دی نو مکمله کلمه قران کې شته لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر صلی الله لا اله الا الله محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی ینه د رسالت نه اولوہیت ته متجاوز نه دی رسالت نه اولوہیت ته تجاوز نه دی کړه بلکې صرف رسول دی محمد رسول الله محمد د الله رسول دی الله معبود نه دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم الہ معبود نہ دے. والذین معه اشداء اغه کسان چې سره د نبی صلی الله علیه وسلم دی اشداء او سختی علی الکفار په کفارو باندې معه کې اشاره دی ابوبکر صاحب تا لا تحزن ان الله معنا اشداء او علی الکفار سختی په کافرانو باندې په دې کې اشاره دی فاروق تا عمر فاروق تا رحماء بینهم نرم دی پمانس خپل کې سختی په کافرانو باندې نرم دی پمانس خپل کې رحما او بینهم کې اشاره د عثمان صاحب تا تراهم رکع عن سجدا ګوره بث دی ولرا رکان رکو کون کې الله تا سجدانا سجده کون کې الله تا دنا مراد سره ابو تراب دی حضرت علی صاحب دی یبتغون فضلا من الله ورضوانا پدی کې ټول صحابه او ته اشاره دي عشره مبشره دي عشره مبشره یبتغون فضلا من الله طلب کوي فضل طرف ته الله نه ورضوانا رضیمنتیا الله فضل غواړي د الله رضیمنتیا غواړي سیماهم فی وجوههما پاغا علا پاغا تندیو د دیو کې سیماهم علامات د دیو فی وجوههم پتندیو د دیو کې من اثر سجود علامات د اثر سجود نا داغا اثر د سجدو نا پیغمبر سره باندې اثر د سجدو نا یعنی ډېر سجده لا غولې دي اپ دی مخونو کې نورانیت ته اتور داغ نه د مورا چې ولې ټنڈی کی وی ها دا خو په ټنڈو د بدعتیانو مشرکانو کې وی د تور د غنا سیما هم فی وجوه من اثر سجود نه مراد سره اغاز اثر چې غاد نورانیت ولا اثر دی نو څوک چې الله تبداری غ کی قدرتی نورانیت وی ها اگر چې ټنډه باندې داغ نه وی ها ځکه ټنډه باندې داغ خو ډیرو بدعتیانو شته دی ها تک کې توري دی ټنډه دا مطلب نه دی چې دا صفات ورکی موجود دی ها په یوه مثال باندې ذالک مثلهم فی التورات دا مثل د دیو حال د دیو بیان د دیو په تورات کې دا تورات کې دا ذکر وګرا و مثلهم فی الانجیل حال د دیو په انجیل کې دا چې بیانو کا زرعن هم کا زرعن دیو په شان تا دا زرعن فصل دی اخرج شطاه چروب سیدا فصل شطاه اغا تیخ پلا فآزره بیا مضبوط کی دی تیغ لرا فست اخلزانو خم مضبوط شیخا فستو آل سوقی بیا ودری گی دا تیخ پر ڈانڈی خپلے واندے پر ڈانڈی بنے ودری گی نیغ ودری گی نو بیا کل چی ڈانڈی بنے ودری گی نو یو جب زورا بیا خواندور کی زمیدار تا زورا زمیدار لیغیز بهم الکفار شبہہو بذالک اللہ تعالی شبہہم بذالک اللہ مشبی کو دیو پدی سرا پدی تیخ سرا لیغیز بهم الکفار دیده پر چی غصہ شی پدیو بنے کافران اللہ کافران غصہ کئی خواہ زکا دیو مثالی دا تیخ سرا وارک پہ ایک مثالی بنے نو دا مثالی پہ انجیل کے ذکر ہو پہ ایک مثالی بنے اللہ اکبر کا زرعن نگر موحد مثال پشان تدت تیغ دیکھا اللہ اکبر کا زرعن نو موحد مثال پشان تا دا تیغ دی آ دا تیغ دخمنان ډیر دی خان اول نمبر کې دا تیغ دخمن سدی چنجے دی آ دویم نمبر کې دا تیغ دخمن چرگ دی آ دریم نمبر کې دا تیغ دخمن وزا دی گڑا دی آ چلورم نمبر کې د تیغ دخمن غوی دی ها غوڅکی دی آ پینزم نمبر کې د تیغ دخمن ووخ دی ها ځکه چې بیا ونه غاټه شي بیا ووخ خوله ورته ورچی ان یو تیغ دی دینه ټول فایده اخلي ها چنجې ورته اخلي خپل واسر بنے ہو کی لک ٹاک ٹوکی ہو کی خاخو چھ بادشی لونے وقی جی نو بیا چرک دے یہ خوکی تے برابری گی اخپل کارو زنو اخلی بیا رو پسے چلونے غاٹا شی دو زیخ لیتا ورسی آ ٹاک ٹوک کئی گڑ و بیا غنا لگونے غاٹ شی غزکی تا بیا غنا غاٹ شی اوخ تا خا فہنگو سلے بنے اللہ اکبر نام درنگے مواحد چلے مواحد داغ دخمن اول نمبر کے آخون دے ہاں لکا چنجید تیغ دخمن دے نو اول نمبر کے آخون سے با چاگل لگو نے علم یو خو بس جانتا بزرگ نہ یہ ہاں آخون دیتا آخون یہ لیش یارا پلان کیا آخون دے ہاں پہنگو مسئلے بان وہ دا آخون تعریف سے دے آخون تعریف دا دے لا یخرجو من المسجد الا بضرب الکتک الاخوند اللذی لا یخرجو من المسجد الا بضرب الکتک اخوند آخ تیرے شی چی جماعت ننو وزی مگر پواحلو دا کتک سرا نو اول نمبر کے دا موحد دشمن اخوند دے خان اخوند با پرپیگنڈا اور پسی شروع کی مارا دا نوی مسالے شروع کردی دی نو بیاد اخوند نا علاوہ کے دویم نمبر کے دشمن د موحد سره شیخ ته ها چا غزان سپی جوړ کړی شیخی جوړ کړی یاره د پلنکی پیر شیخ ته د پلنکی ما بابا شیخ ته ها په یګم سره ونی ا شیخ ونی سوی و یاره د پلنکی سره د شیخ ګرځي ها یعنی شیخ مرید غونی وی کنه نو بیا خون سے دویم نمبر شیخ شی مرید شی لکه څنګه شرگی دشمن دے ہم درنگی شیخ دا موحد دخمن دے آلکا چرنگی افزاو گڑے دخمن دے ہم درنگی مولا باطل پرس مولا دا موحد دشمن دے لکا چرنگی غوئی دا دی تیغ دشمن دے ہم درنگی پیر سیبا باطل پرس پیر دا موحد دشمن دے لکا چرنگی ووخ دیر زوراوار دے کنا دادا دی ون دشمن دے کنا دا ہم درنگی حاکم دا زمانے وقت حاکم شیوی کنا دام دا موحد دشمن وی خان بیا اور پسرا پٹونا جوڑ کے ہاں پیغام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیغام صلی اللہ علیہ وسلم اکل چے لویشی کلا چے لویشی د بوٹے کنا او دغونا باچی دی چرگانو چنجیو پسونو گڑو زو و خانو غویو نا باچی کنا نو بیا اریو سڑے اور زنا فائدہ آخری سیورے لندے ناستی یارا در اخوالی یوانا دینو دا ونه خو غاټه شوی دی خودی پر ډیره خوري شوی دی ها دا ونه خو غاټه دی وې ډیره خستا سیاره دی نو خودی پر ډیره خوري شوی دی ته وبا چولی شوی دی دا ګډو زونه او خانو غوڅکیو نه هم درنګ چرګانو او چنجیو نه د دې فزت شوی خلګو سره ور باندې کړلی دی دا وې ور باندې والی دی نو دا موحد خاص نه لري راغټ شوی کنه موحد پر ډیره خوري شوی دی ډېر تکلیفونه یې کړي دي ډېر تکلیفونه یې برداشت کړي دي کنه آباد دی منصب ته راورسېده لکه څرنګه ونې نه ټول خل فیدا اخلي سیورې لاندې ناستې همدارنګه موحد نه بیا هر یو سړی فیدا اخلي یاره ډېر ښه عالم دی قرآن بیانوي او خلکو ته دین و خیال ښه هر یو سړی بیا خوشحال وي ښه خو دې اندازې ته رسېدل خو ډېره ګرانه خبره ډېرې خواري پکې تکلیفونه به تېرې او ډېر ګزارونه به در باندې شوي چنجي منجي دا پیسو غویانو گڑو خانو در بنے عملے کڑی رو خالا پاک باچ کڑے ہیں ہاں پہنگم سالے بنے اللہ اکبر خاجی عام صحابہ مرادی وعد اللہ اللذین آمنو عام صحابہ اللہ وعدہ کڑی راو کسان سر چی مومنان دی اکامل مومنان سوکتی صحابہ دی چا ملو نیکڑی نیک پتہ رکی دی پہ عمر بنے من ہم ددیونا د څه شي وعده ورسره کړی دی وعده کړی دی مغفرتا و اجرا عظیما وعده کړی دی مغفرت او د اجر لوی چې دیو تبا الله مغفرت کوي او دیو تبا لوی اجر ور کوي چې هغه څه دی جنتونه دی باغونه دی ها پوهیږم څه دی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو اللذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سورة الحجرات مدنی سورت تے آدا دولس آیتو نا دے خان پہنگم سلے بنے آتلس آیتو نا دے خان او دیتا سورۃ الحجرات زکه الی شي چې پدی کې د حجرات من وراء الحجرات لفظ ذکر دی ها دا مدنی سورۃ ته اتل سیتون له ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو کام پندستان ترتیب نزولی په لحاظ سره دا یو سل شپږم سورۃ دی ها بعد المجادله وقبل التحریم پاس ته سورۃ المجادله مخکې د سورۃ التحریم نه نازل شوی دی زمانه نزول بعد الهجرت ته ها پاستا هجرت نه نازل لغه پیغمبر صلی الله علیه و د دې سورۃ ربط او مناسبات د اعلان د فتح ناباد بیان قوانین چې مسلمانان منظم شي ګوره کله چې اعلان د فتح وشو او فتح وشو نو دین آباد قوانین ذکر کوي چې مسلمانانو اعلی در تفات خدار کا منظم شي ها د دې سورۃ خلاصہ او قوانین بیا زجر شکوا بشارت بیان توحید پا آخر کے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپدی کے گورا اللہ پاک د کامیابی قوانین ذکر کړی چې دغه قوانینو باندې عملو کا ان شاء الله تب کامیابی ځکه مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمایي تو نمی دانی کے آئینی تو چیز زیر گردون سر تم کینی تو چیز ان کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم تو نمی دانی کی آئینی تو چیز پوی تن پی جنے چتا قانون سدے خا پہنگو سلے بنے دتا قانون سدے قرآن دے خا حددی حکمت امیشہ دا پر دے آو دا منسوخ کی گینا دا امیشہ دا پر دی کتاب و قانون دے خا ان کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولای زالستو قدیم پیغمبر صلی الله علیه و آله نو د دې قانون چې ومنه نو بیا به کامیابه بسم الله الجبار المتکبر الذی اعز رسوله خاص پنوم د الله باندې چې زوراور دی متکبر دی هغه ذاته چې عزت یې ورکړی رسول پل دا الرحمن الذی من عموم رحمتی مهربان دی هغه ذات چې عموم د رحمت دی نه علم الاداب علم د قوانینو دی لیتوسل الى حسن المعاب چورسیگی حسن دا نتیجه تا الرحیم اللذی خصا اولو الالباب بالاقبال علاما یوجب لهم دار السواب باخون که دیا غزا چه خص کری دی صاحبان دا عقل پرا مخی کی دلو سران پاغشی بنے چه لزیمی گی پدیو بنے دار السواب کور دا سواب چه جنت تے ہاں خاص پنوم د الله باندې چې میرا باندې او بخون کې زمادت غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې اول قانون د خپل امیر به حکم مانے ها پیغمبر صلی الله علیه ځان لا خبره ما جوړاوا امیر صاحب حکم مانے را امیر خلاف ارزی ما کوا دا اول قانون د سورته حجرات ته یا ایو الذین امنو او ایمان ولو لا تقدمو بین یدی الله ما وړاندې کېږي د الله نه ورسولی یود رسولنا اللہ نہ ماوڑن دے کے گی رسول نہ ماوڑن دے کے گی واتق اللہ وڈر گی دا اللہ نام اللہ و دا رسول پس روان شے اللہ و رسول حکم منئی توحید منئی احکام منئی آم درنگے سنت منئی ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ و ریدون کہہ دے و پوئے دے خا اللہ و رسول نمخ کے بنزے دا خپل امیر نمخ کے بمندے نوے خدا اول آداب دے خا یا ایو اللذین آمنو دویم قانون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا حضور کے با حوزون اخپلا نپورتا کوے امیر چه ناستوی مشر ناستوی نو آغا پا مخ کے با بیدبی نکے حوزون با نپورتا کے خوا امیر بنے با چیغی نو باسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو اللذین آمنو آئیمان ولو لا ترفعو اسواتکم موجته وی اوازونا خپلا فوق صوت النبی پاس دا آواز دا نبی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوگورا نبی نشتا دے نو خپلا میر احترام بسا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجھرو لہو بالقول ما ما ویو پا زورا ما کوئی دے دا پرا بالقول پوینا سرام پا زورا ما ویو دے دا پرا بالقول وینا کا جہر بازکم لبازن پشانت دا زن دستا سنا دے بازین دا پرد زنام ان تحبت عمالکم چه خراب شی عملون دستا سو وانتم لا تشورون احال دا دے چه تاسو بنا پیگو تاسو عملون با برباد ہوئی خان تباب ہوئی خان پیگ مسئلے بنے تباب ہوئی او برباد ہوئی خان تاسو برو بنے پوئی نو او تاسو عملون با تباب و برباد ہوئی خان پیگ مسئلے بندے او بیا فرمای ان الذين يغضون اصواتهم یقینا هغه کسان چې غاخ کا تکوي اصواتهم اوازونه خپل کا تکوي اوازونه خپل اجلالا و تعظیما و تکریما بیان د مؤدبینو ذکر کی چې د خپل امیر او د خپل مشر ادب کوي بی ادب نه وي یقینا آکسان چخ کتا کوي اوازونه خپل عند رسول الله پنيز د رسول د الله په مجلس تر رسول الله کې اولائک الذین امتحن الله دا هغه کسان دي چې خالص کړي دي الله تعالی کرا کړي دي الله تعالی قلوبهم زړه د دیو له تقوا پرزګری ده پرا نو دیو ده پرا مغفرت ته او اجر لوی دي چې غا جنات ته ها په یګم سره ونه نو دا ګور آدابی ذکر کو ها ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات زجر ورکی به آداب ده پرا چې غا د خپل امیر به ادبی کې غد پر راټنه ده زجر ده ان الذين ينادونك يقينا آکسان چوزونه کی تعالی را محمد صلی الله علیه وسلم من وراء الحجرات ورست د کوټا ګونا ورست د کوټانیونا کوټونا اکثرهم لا یاکلون زیات دیونه لا یاکلون نپویگی شیخ القران پنج پیر به معنا کولا لا یاکلون نپویگی ډنګر دی ډنګر دی ها پیغمبر سره ونه ولو انهم صبروا بشرط یہ کنن کچری دیو صبر کڑے وے حت تخرج الی امام تردی پورے چترا وتلے دیو لرا لکان خیر اللہم دا بغور وے دیو دا پرا واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے بخون کے دے مہربان دے کلک صبر دیو کڑے وے آو تور ترا وتلے وے نو دا بڑے را بہتر خبر او گورا یو دا تی سڑے وی چاگا دیر به صبر سړی ها دروازه په پټاکولو کې دراز دراز دراز دراز لکه خو لک صبر وکا څوک په آرام کې څوک په مصروفي څوک په غسل خانی کې وی لیټرین کې بوي نو ته دروازه په ګړزولو کې گیټ په ګړزولو کې اوره پرې نه پرې غدې چې خپل مقصد د نوی حال کړي وس نو به صبر نه دی په کار قران درته د صبر تلقین درکې آداب درته خې په دې آداب وبره تا مالوکا ان شاء الله تبان مشره پر کامیاب وي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته د گیټ وټنګ ول کمرا د وټنګ ولا نو لګ انتظار ورته وکا دا چې ما کاوه چې بس په مخ لاګیا چې درازه درازه درازه درازه ا دروازه ورته ټنګې کړه سړی خپا کې او نو اخر دا به د بی ده ها په کوم سره ونه نو دا یو ټولګیو د بنی تمیمو جرگا راغله د نبی رسول الله صلی د مقابله د پراخه بنی تمیمو ها بنی تمیم قبیله نبی علیہ السلام ته لوی جرگا راسته مقابله د پرا یور سره شاعر و نتخوان ور سره ایور سره مقرر و ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بارنا و زنو کو یا محمد اخرج لینا مدخون زین و زمون شین بارنه و زنه ارتا او محمد روزا دمو مدخا دا صفات تی دمو زن زم چه ده دا عیب ده مو چه ده چا صفات ہو کن نو آغا صفات آغا بیا آغا بیا خستاوی او چه ده چا غیبات ہو کن کنا آغا بیا دیر بادوی تر روزا لغنی مصر مقابلہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو انما ذالکم الله الذی مدح مدحه زین و ذمه شین نن طرف نے ورته نبی علیہ السلام ویلو او خلقو یقینا دغو صفاتونو ولا الله دی ها د کوم چې تاسو یو کنه چې د موزم دا غیب دی ادمو مدح دا خستواله دی دغو صفاتونو ولا الله دے چې مدح دا خستواله دی او زمي غیب دی ها. دا تاسو د دې صفاتونو ولا خنګري نه دی، د دې صفاتونو ولا الله دی ها. نو دا خبره چې ورته وکا فقالو، نو دی ورته ویلو آیا محمد جئناک بشاعرنا وخطیبنا، مو ځان سره لوی نه ثون را واستله دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آلو شاعر مرا واستله دی ها. جینا نو شاعر او کا نو فاخر او کا، مونږ راغلیوم چې مونږه مقابله وکوم دا تا شعرونو سره، مونږه مقابله وکوم تاف یعنی تا باندې مدنونه اوچت کوم ها. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور طویل اوخ سڑیو، ما به شعر بعثتو ولا بالفخر عمرتو ولکن هاتو، دا چې خکلی جوابونه نبی علیہ السلام ورکو. او سڑیو او سڑیو تاسو مل منر غلیو خو خبره واوري، ما به شعر بعثتو، زه په شعر باندې الله پاک نیر علی گلی ها، چې زه شعرونه وایم. ولا بالفخر عمرتو، نہ ز په فخر باندې ما ته حکم کړی شوی چې زیو بل باندې ځان اوچت کوم فخر وک، ته ما باندې فخر کې زتا باندې فخر کوم، ته ما باندې ځان اوچتې زتا باندې. ولیکن هاتو، لیکن کڅ ګوډی موډی سره علم نه ډاکی ته شعرونه ته خنون مر واستلی راوړو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ولیکن هاتو، لیکن راشه راوړې پیش کې. نو دا اغو شاعر شعر پیش کا پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شاعر رسول اللہ ہو کنا، نو دیو ورته جواب ورک، او پدیو کو یو مقرر تقریر وک، نو نبی علیہ السلام سره ثابت ابن قیس دا مقرر و دیو اغا مقابلے کے تقریر وک. نو کلے چھے حسان صاحب دا دیو دا شاعر جواب ورک پا شعرونو کے، آدھا دیو مقرر جواب ثابت ابن قیس ورک، نو دیو ٹول مسلمانان شو ہاں. نو دیو ویلو چې مود نبی علیہ السلام شاگردانو سره مقابله نشو کوي، نو دی پیغمبر سره به مقابله وکړو، راشه ته مسلمان شو، نتخوان شاعری مسلمان شو، مقرری مسلمان شو، ټول وفد مسلمان شو. ماشاءالله ماشاءالله ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الله اکبر. خبره باندې پیسې کپی نشوي. یا ایو الذین آمنو، دا دریم قانون ذکر کوي ها. بے خبره سړی خبره بنا منه چو پر تحقیق نہیں شوئے. یا ایو اللذین آمنو، او ایمان والاو، انجا کن فاسکون، کچر راشی تاستا بے خبر سڑے، شیخ سرحد منا کئی بے خبر بے بے نبائن پیو خبر سر فتبینو، نو تاسو تلاش کوئی بے خبر سڑے در تیو خبر راوڑی، نو دغت تلاش ہو کئی. ان تسیبو قومن لے اللہ تصیبو، دید پر جتا سون رسے گے قومن یو قوم تا بی جہالت ان پنا پوئی سرا، فتوس بی ہو علا ما فعل دو ما، پسو بگرزے گے پاغشی بنے جتا سکڑے وی نادیمین خپے مانا. وعالمو پوئی شئی، تکید برائے آداب ما قبل، پوئی شئی انا فیکم رسول اللہ، یقیناً پتا سو کہ موجود دے رسول دا اللہ. لو یو توی اکم فی کسیر میرے لامر، کچرے تبی دریو کی دستا سو پڑیرو کی دا کرونو نا تاسو خبر او منی لعنت تو ما، تاسو بمشکت کے پریوزئی. ولیکن اللہ حبب علیکم الیمان، لیکن خستا کرے دے اللہ تعالی، لیکن محبوب کرے دے اللہ تعالی تاسو تا ایمان. او زینا فی قلوبکم، خستا کرے پزنو استاسو کے اب بدی گنلے دے کر راہی لیکم الکفران، بدی گنلے تسترت کفر و فسوکا، انا فرمنی و لیسیان او گنونا، اولائک هم الراشدون، دا کسان چلی دا دا کامل ہدایت والا دی، فضل من اللہ، دا فضل دی طرف اللہ نو نعمت دی، اللہ پوئی دی حکمت والا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوئی دی آ حکمت والا دی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کدا پوئی گی آگورا ان جا کن فاسکن بنا بین فتبینو، کچر راغل تاستا یو فاسک سڑے پیو خبر سرا، یو فاسک تاستا یو خبر راوڑ فتبینو، نو داغه تلاش وکي ها، داغه تلاش وکي پیغمبر صلی الله علیه و آله. او ګور دا یاد چې ده عام ده طالبا نازل شوې ده د پر د بیان د تثبوت ا د ترک ته اعتماد په قول د فاسق باندې، او تفسیر خازن ذکر کوي عامن نزلت لبیان تثبت و ترک الاعتماد على قول الفاسق ولا يظن بالوليد الفسوق. وی ګور د آیات عام دی، دا بیان د تثبت پر دی او ترک اعتماد په قول د فاسق باندې. عادی ګمان نشی کې دی په والید باندې، ها چې والید فاسق دی، ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم والید ابن عقبہ دایو صحابی دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نو دا ګورا هغه باندې دا ګمان نشی کې دی، ها چې دا والید د فاسق دی، ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم. او واقعات ولید ابن عقبہ سراد بنی مستلقنا دا ضعیفہ دے دواج دا حدیث نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کمزور یہ دے چھ گورا دا دی ولید ابن عقبہ پا بارے کے چھ دا لڑو بنی مستلق و تاوارغ لخا باغذے کے صلح دا پرا نو کلا چھ وارغ لنو غذے کے خلق اور ترویتو خا استقبال ترویتلیو غده دا خیال شه چې یاره دا خو ماته جنگ تر راوتلی دي، حالانکه استقبال تور تر راوتلی وو، نو دې خیال شه چې دا ما جنگ ما قتل د پر راوتلی دي. نو دې نبی علیہ السلام ته سوال جواب راسته او لغه ده کې خلق تیار شو جنگ د پر کنه. نو دا یتونه لا نزیل کو خا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو ګورا دا واقع عاد بنی مستلقو د ولید ابن عقبہ سره دا ضعیفه دی، ولی ځکه چې ولید ابن عقبہ دا پخپله فرمایي چې هر کله نبی صلی الله علیه وسلم مکه فاتحه کا نو اهل د مکه به خپل بچی براوړو نبی علیه الصلاه والسلام ته، نو نبی علیه الصلاه والسلام دی بچیو پر دعاګانې کولې بل برکات په برکات سره، یعنی خپل مشومانی براوړو نبی علیه الصلاه والسلام ته به پیش کولو یا رسول اللہ مودی بچی تا دواو کتا اللہ پاک دی که خیر خسڑے جوڑ کی برکات ورکے اللہ پاک کوئی چی، نو ما شمانی براولو آ نبی علیہ السلام تے با پیش کولو آ سرونو بنے بورتا لاس تیراول چا اللہ تا ما شمان برکتی کے اللہ دا ما شمان برکتی کے. نو ولید ابن عقبہ وی فجی ابی الیہ زیم را وڑے وم دی نبی علیہ السلام تا وانا مخلوقن ما بانی خلوق لگی دلیو، خلوقیو کسن تا خجبوی والا شیر ہے خا ویدا ما بانی لگی دلیو پسار بندی فلم یمسسنی من اجل الخلوق وی ما تیلاس را نور دا واجه داغا خلوقو نا داغا خجبوی دا واجه نا خو زیور تراوڑه وم خا ویگم سده بانی. نو گورا فتح دما که خود را ورست شویه ده، نو پدی زمانه که دا والید ابن عقبہ دوم را وڑو که ہو نو بیا غزوه بنی مستلق د سرنګ لوړ خبره منه پوهش چې دا د فتح د مکه خو اخیری شوی دی، فتح د مکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدی کې د دومره مشوم و دومره وډو کې و او چې د راوړ او نبی صلی الله علیه و سلم دتا دعاو ک چلا پکتی برابر کتی لوي کې، نو غزوه بنی مستلق خو ډره مخه تر شوی دی. نو دیر روایت توجه نه دا د بنی مستلق والا کیسه حکم دے دا ضعیفه دے کمزوری دے، نو چا کیسه کمزوری شوانو ولید ابن عقبہ په بارے کې د فیسق فتوی ور کول یا فیسق دا ګور ډیر لره خبره ده، ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم. او دا روایت ابو داود همدارنګ مشکات کې نقل لے. اګورا بلا خبره کوالید ته قران فاسق ویلې چې ولید ابن عقبہ دا فاسق ته، نو شیخینو بوالی پا اغبن اعتماد کول پیگم صلی ابو بکر عمر بوالی پا دے اعتماد کول چی دیتا قرآن فاسق نئی لیوے پیگم صلی بنی. وکان ولیدن احب الناس فی الناس و ارفقهم بهم فکان بذالکا، نبی علیہ شیخینو تا دا دیر محبوب با ٹولو خلقو کی محبوبا آدیر محبوب آڈر خواخ چی ہو ابو بکر تا عمر تا دا چوکو دا ولید و خان. اپا گورنلید کوفے باندے پینزک کالا مقرر کڑے ہو خان پیگم صلی اللہ علیہ وسلم. عمر صاحب دا پا گورنلی باندے پینزک کالا مقرر کڑے ہو او دا چے گورنل ہو ولیس علا داری ہی بابون د دې په دروازې باندې چوکیدار نه وخه. امام طبری رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی. دا چې سړی و ولید نو بیا څنګه غته بیا قران فاسق نه چې دا فاسق و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ها یا ګورا انجا کو فاسقون نہ مراد فاسق نہ مراد هغه سړی دی چې ولید ته ویلو چې بنی مستلق د تا مقابله ترازی بنی مستلق ته تا مقابله ترازی مخک اور تروت اور ته ویلو چې او ولید صاحب تا مقابله ته بنی مستلق رو وزی. ها نو فاسق نہ هغه فاسق مراد دی ولید خو نه مراد کنه هغه سړی مراد دی چې چا غلطه خبره ودید سیب تکڑیو پیغم صلی من اللہ اکبر. خاجی دائیو خبر آخا نو شیخ القرآن منا کئی فاسکون بے خبر بنابائن پا خبر سر یو بے خبر سر تو تا خبر رو دی کرن یو ام خبر دتاو کی نو غد تلاش کوا آخا غد تلاش کوا پیغم صلی من وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا دا بل قانون ذکر کئ کا مومنانو پمانس کے اختلاف راشی نو گورا اے تاسو بیا صلح وکئ چې کوم سړی صلح نه کئ غسر جنگ وکئ بیا ها امیر المؤمنین بغسر جنگ کئ تر دې پورې چې غا صلح تر ازی شي ها. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آکا چره دعا ټولګیوی د مؤمنانو نه اقتتلو خپل منځ کې جګړه کوي جنگ کوي ها مؤمنانو خو جنگ کوي دا دلیل دی په دې خبره باندې ګوره قتل د یو بل قتلول د ګناه کبیره دی ها. اهل سنت الجماعت عقیده دی چې ګناه کبیره سره سړی کافر کیږي نه دا د اسلام نه خارج کیږي کچر اسلام نه خارج کیدی نو الله تعالی ولې ورته ویلو چې من المؤمنین د مؤمنانو نه فاصلی و بین اوما صلح و کی پمیند دی دوارو کی فا ان باغت اہدا اوما کچر بغاوتو کا پاست صلحنا یود دی دوارو نا علال اخرا پا بلے بلے فقاتل اللتی جنگو کی داغے آگے ڈالے سرا تبغی چاگے بغاوت کردی حتی تفیہ الہ امر اللہ تردی برے چرا پشی حکم دا اللہ تا صلح تا فا ان فا اتا کچر رجیو کا صلح تا فاصلحوا بینهما بیا صلح وکي په مینه دي دواړو کې بل عدل په انصاف سره واکسي تو خپل خپل ایسا هر یو تاور کوي اکسي تو څه معنا عدل وکي خپل خپل ایسا هر یو تاور کوي. ان الله يحب المقسطين الله محبت ستي ده عادلان سره. انما المؤمنون یقینا المؤمنان اخوتون دا ورونه دي سره. فاصلحوا بین اخويكم صلح او کې پمیند ورونو کې واتق الله وړرګی د الله نه د دې پر جتا سب نه رحم وکړی شي. یا ایو الذین امنو پینزم قانون بیان د مبدیو د فساد اګورا چې کلا دا کرونه تنکه کنا او نو فساد بن رزی. اوله خبره ټوکې ټکرې چا پرې ما کوا چې تسپک نظیره کې او ټوکې اور پرې کاوه نو دا د فساد جړ دی ګورا ها یو بل مرګری پرې بے کار ټوکې ما کا ها چې جمعړه د خدي یو څه دا کاګا خدي دی امړه دا څه دا نو غابه د تغوساشي ها غوساشي دا د فساد مبدا دی ها ټوکې بنکه ها نه به سړې ټوکې کوي یو بل پرې چې هغه کې د بل سړې به عزت کیږي نه به خځې یو بل پرې ټوکې مسخره کوي یو سړې به خستاوي تک سور سپینشنه سترګې به یو بل سړې به تور وي اخلی بکاگاوی سترګې بکاگیوی نو څکه ته بیا غپره مسخره کوي تندیده پر الله په خپل پیدا کړي چې خلکو پر ټوکې کې د خلکو بی عزتی کې تب خپل یې شنه سترګې ودوي خاځونی بدوي ابل اب تورا غنام رنگوي نو غې پر وته چې زه خو ډېر خپل یې نو تخپل یې خو الله په خپل پیدا کړي کنه نو چې الله پیدا کړي شکریا ادا کوو بل پر ټوکې والے کې بل پر مسخره والے کې ها وایي کوم ځلې ونه وای دا دې زه ډېر خپل یې دا ډېر بیکاره دی دا ما کوا دینا فساد جوړیږي خلب د ماته کی ها کته خپل ځان پر خپل سبا به د حق کولی خپل د تو ماته کړی بیا څه کی اتور غنم رنگ بلګی شي تا خلی به سوک سره ماته کړی بیا څه کی وینګ وسلی ونه اخه خه استاش نه سترګې تور سترګې بدوي عادی کې به والے وي سترګې بدړان دا کړی بیا څه کی. خاجی یو خبره دویمه خبره یو بل تا یو بل غیب ما لټوي ها یو بل باندې غیب ما لټوي ها یو بل کې غیب ما لټوي غیب تا کې دا غیب دی تا کې دا غیب دی دا ګوره د فساد جړ دی ها پیغمبر صلی الله بس پرګره خلکو باندې پردې چوا غیبونه سکه ماړه پرګده سړیا پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر پیغمبر صلی الله تا کېم دا غیبونه شته دي غکه باندې غیبونه وي و بل غیبونه ملټاو او درېما خبره یو بل تا بعد نمونه ماخله بعد نمونه ماخله ها چې د یو سړی نوم عبدالرحمن دی مثلا عبدالله دی آتا ورته یې چې چنجی ګلا په خیر راغله چنجی ګلا چنجیا په خیر راغله نو غابوی چې چنجی خود تا پلار دی نو فساد بجوړ شي کونی کو تک برا واغستل شي قتل مقتله ته خبره ورسیږي نو نومی واخله کنا خستا نومی دی عبدالله عبدالرحمن نومی دی آتا ورته چنجی ګل نه یې اکل ورته ملخ ګل نه یې کلا ورته کندی ګل نه یې پیغمبر صلی الله علیه خاجی دا مبدا د فساد دی عام درنګي غیبت چا ما کوا هغه زړه به ودر دیږي فساد به جوړ شي ها جګړه به سره وکی او پیغمبر صلی الله علیه باندې الله اکبر نو ګور دا کرونه ما کوا ها او جاسوسی ما کوا د چا جاسوسی چې یو خبره یو تاوړې بل خبره بل تاوړې دا کار ډېر غلط کار دی دته لکیږي شیطانی چغل خوري دا د بیکار خلکو کار دی د بیکار خزو کار دی بیکار نارینه وو کار دی ګوره دا کورونو کې اکثر لیکلیو کې چې فساد جوړ شي کنه دا د باز خزو د لاسه یو کور ته لاړ شي شیطان په شانته ابلیس په شانته غریب پرې کینی خزو سره خبرې وکي یا جی څنګه خیو تاسو تاسو څنګه اته خو ډېر اخې خپلن کې خدا چې نیت درته نه دی خه فایګم سره و نو غابوی چې ها ماته نیت نه دی خه نو ما ورته نیت نه دی خه دې جن الله شي شیطان ابلیس په شان طاقت چې جیز خو ورغه نه هغه خطر تنیت نه ریخه نو دا ورته یی چې غنیت نه دی خو ما ورته نه دی خو نو دوی خځې په جنگ وړاولې رشته کې فرق راوسته دا د باز خزو کار دی ها چې پردیو کورونه باندې ګرځي د خیرن ابورکر اوخلی الله ر دینه وطن خلی کی پاک مولا د خیرن ابورکر اوخلی کنه اکل یو کوړه شیطان په شان تکل بل کوړه شیطان ابلیس په شان ده ها یوې خځې تا وسوسه چوری بلې خځې تا وسوسه د سره ډېر لوی نقصان جوړیږي یا باجی ابلیس وی ها شکل دې سړی وی خو وی ابلیس یو بل ته شیطانی کوي ها یو ځکه شیطانی کړي بل ځکه شیطانی کړي وې رشته کې بل رشته کې دا ابلیس دا مبدا د فساد مبدا دی او د فساد جړ دی ها نو دا چې سړی چې ګوره کنه چې دا یو بل ته خبرې کوي ګن لکه تاته یو خبره یاره جی پلان کې څنګه تبر ته یی جګاډر خسړ خبر در ماته د اوسې خبره ما کول لري رکشه مخته رکشه ماته د شیطانی ما کوا ابلیس په شان ته لګیه چې غل خوریه کې ما ماته چې خبره وکې د پلان کې سړی خبره ماته وکې خو مانه بیا غته کې کنا دا خو بدل له پور بدل له نو کله چې ته دا کرونه وکې نو فساد بنوي دغه قوانینو بنې اعمالو کا دی آداب بنې اعمالو کا وګوره ورته اوس کې ګوره ورته قران ته ګوره قران دا ټوکو والا کتاب نه دی یا ایو الذین آمنو او ایمان والاو لا یسخر قومنا اولا مبدا دا فساد لا یسخر قومن ٹوکی دنکی یو قوم من قوم من بل قوم پورے چه زو چات یمو دا قوم خلان دے قوم دے عسا ان یکونو خیر من اوما امید دے چی شی بدا قوم چه طور پورے ٹوکی کے ڈیر غرد دیو نام دی که با اللہ پاک دا چه زوانان پیدا ہو کی تب نا سر سوچم نوی بیا بخاپاوے ولا نساؤنا آنا با ٹوکی کئی خزے من نسائن دا خزونا دا خزے والے ذکر کی یارا مخ کے قوم ذکر کو اسی خزے ذکر کے دا زکا چی خزو کے ٹوکی مسخرے دیری دی خا دا خزو کے دیر مسخرے دی دیر ٹوکی دی خا دیر خندگانی دی دیر زکا لے ارو اخپویروی کنن دا پا زولیاتو کی لگیاوی خا دا شیطان جالی دی کنن نو شیطان جالا خو خپل ځان خکرکی کنن چیز دا شیطان جالی ولا نساؤنم او نہ خزے نہ بکئی ٹوکے خزے من نسائن اور خزو پورے آسان یکن خیرن من اونا امید دے چھ دا خزے چھ دیو پورے ٹوکے کڑی دا بڑیرے خوروی دا دیو نام پیگم سلے ونے نگورا دینا بزان سدے ٹوکے موکے بنکے ٹھکارے دا چھ ٹوکے گورا چې بل سړی زړه ته دوک ورسي غطا پورې ټوکی وکي بیا جګړه جوړ شي فساد جوړ شي ها ډېر د غاب شپ نه خلکو ځنه سرمړ کو ها وې الکاو دا څو جوړه د پلان کې مړ کو جی ټوکی کاوله ټوکو کې بس ایک دام بس را غوسه شو ها چې غوسه شو یو سر چاړوا او بل سر تماشا وا ډاز یو کو ویشت سړی مړ ان لله و ان الیه راجعون ها په معمولی خبره باندې ها وی جی ټوکې کاوله خو ټوکو کې سره غوسه شو ها او یقیني خبره ده ټوکو کې دی غویمو کې سره سره غوسه کیږي ها باځه وخت دا غویمن دي تاسو د چنیون غویمه کوي کنه غویمه پیژنې دایوبل پرځول کې سملای را سملای کنه چې زپلاوانی ته خو یې شیم نی پیګو سره دی کې بیا سره غوسه شي سره غوسه شي په وینو تک سره کی سره ها دا لاس چاول دی کنه دا بالکل ما کو ها دا خله ټوکې گاپې ټوکې چې دا بل سړی به عزت کیږي دا ما کوا لاس ما چوا ها نو ګورا دا ادب زدا کا دا قران دا ادب درته خې نو بس ان شاء الله فساد بنوي خبره چا سره کې د خله او کله سونه ما چوا کله سونه چاولو کې ډېر لوی نقصان دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح دی کنه ها او ګورا وردا ولا تلمزو انفسکم غیب مالا گوئی پیو بل باندے انفسا کو منا پیو بل باندے چیو سڑی کے غیبی طور تا یہ تاکہ دا غیب دے نو آقا آر یو سڑی کے غیب دے کنا یو آوریزے دا پرویزی و دا کزی سر مناظر آوا پرویزی پی جانے پرویزی یعنی غالبیل و کزی سر مناظر آوا نو غالبیل ور بنے اعتراض ہوکا کزی بنے چی تاکہ دوا سروی دی خا او غالبل ځان ته دنه کته چې ما کې څه سروي دي غالبل پرويزي کې خو بشمار سروي دي کنه اعتراض یې په کوزه وک خاجي دلیل پېښ کوا نو غالبل ورته ویلو چې تا کې دوا سروي دي ها نو کوزه ورته سیلو داغه خیال خو غالبل نه کول چې ما کې څه سروي دي پیغام سره باندې الموترز کل اعما کنه موترز په شان ته لړون دی ها نو کوزه باندې چې غالبل د اعتراض کول نو ځان ته خو به سوچ کړو چې ما کې څه سروي دي ها څه سروي دي پیغمبر صلی الله علیه و آله خاجی نو تبل بل سڑی غیب بیانې چې تا کې دا غیب دی دا غیب دی جی خو خپل ځان ته نه ګورې ولا تلمیزو انفسکما غیب مالا گوې پیو بل باندې ان درېما خبره ولا تنابزو بالالقاب ما ویو بلتا بدنمونا بدنمونا چنجی ګلا په خیر راغ دی دا چې ما یا خپل نومر تا خلاقا بیسل اسمو الفسوکو نکار دے نوم دا نفرمانیم بیسل اسم الفسوق نکار دے نوم دا نفرمانی دا دا نفرمانی نوم دے را دا فیسک نوم دے بعد الیمان پاس دیمان نا وملم یتوبا آسوک چی توبا اونو بسی فولای قوم الظالمون دا ظالمان دے ها توکو نا توبا اونو بسی غیب لگاون نا توبا اونو بسی بدو نومن نا توبا اونو بسی اللہ فرمائی دا فاسق ظالمان دی ظالمان ظالما ځان پوهه کا دا ظلم دی چې چاته بد نوم اخلي یا ایو الذین آمنو شپږم قانون بیان د عمر سلساو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې دینه اجتناب لازم دی ها اول امر څه دی بدګمانی دی ها یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو اجتنبو کثیر من الظنام ځان ورسته د ډیرو بدګمانیو نه ان کثیر کثیر من الظن د ډیرو ګمنون نه ځان ورسته ان بعض الظن اسمان یقینا بعض ګمان د ګناوی ها چې ته چا باندې ګمان وکې وغه کې هغه خبره نه وي خو ته ګناګار شوې کنه نو چا باندې بدګمانی ما کا ها چا چې سړی تیر شیم اته ور پسې چشمه پړکه ها څه ضرورت بدګمانی کې بدګمانی چا باندې ما کا ها او بعض ګنا باز ګمان ګنا ولا تجسسو جاسوسی ما کوي یو بلتا خبره ما وړي ها ولا یا تبازکم بازا غیبت نه کوي جن رستا سنا جن لرا غیبت نه ځان وستا ا غیبت ګره دومره ګنا ده ایو حب احدکم ای خوخه غنی یو دستا سنا ان یا کول لحم اخیه چې اوخری اغه وخه د ورور خپل میتن چې مړوي فقره ته مو تاسو ډیر بد غنی دو مړو کې غیبات اندر بادشاہ دی ها وتق الله وړه کې د الله نه ان الله تواب الرحیم الله تو به قبل انکے ارحم کو انکے دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنا پویگے اگورا په تفسیر د غیبات کې نبی علیہ السلام سوئی غیبات ستا ایلی شی نبی علیہ السلام فرمائی ذکرو کا آخا کا بما یکرہو وی ذکر دا تا دے ورور مسلمان لرا پاگا شی سرا چی دے بد گنی مثلا یو شی مخامخ دے بد گنی آتا غنا پاسی شا آغا خبرے کے چی پاگا مخامخ خپا کی گی دیتا غیبات کے لیش ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی ما نبی علیہ السلام تا فرمائی یا رسول اللہ و ان کان فی اخی ما اقولو کچره د ما پورور کې هغه شی موجود وی چی زی وایم پس شی وایم کغه موجود وی بیا نو نبی علیہ السلام او فرمایلو ان کان فیه ما تقول فقد اعتبته کچره هغه خبره چی تی کوي پس شی پاغه کې موجود وی نو تا د دی غیبات وک و ان لم یکن فیه فبحته فقد بحته کچره تا دا چه خبره وکا چه غکی موجوده نوا او تا پاسی شا غبسی و خبره وکا اگه که خبره نوا کواخ و غیبات شکا نوا نو دا بختان شتا پا غیبن بختانو تدل دا حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیه نکل کرده ده خا اگر غیبات شده دا در سخت گناه ده خا نبی علیہ السلام فرمی الغیبت و اشد من الزنا غیبات تا زنانا در سخت ده خا سخت گناه ده گورا زنا تمرا سخت گناه ده دین غیبت سخت گناه ده ولی زگا چه زنا کار دا زناکار چه ده دا زان تا پڑ وی زناکار زان تا پڑ وی چه زپڑیم گناگار گنی زان پا خلاف تا غیبت که اون کی نا غیبت که اون که زان تا پڑ نیه خا ای خب شاوک سره که خا پیگم سالی ونی زناکار چې وی ګناګار ځان ته پړ یی چې لزه ډیر سخت ګناګار یم او غیبت کوونکې ځان ته پړ نیه ها توبه د غیبت نه مثلا غیبت نه به توبه څنګه وباسه کا هغه سړی خبر شو چې کوم سړی دا تا غیبت کړی دی هغه خبر شو او نو دا غنه به مافی وغوړي پیغام صلی الله علیه وسلم کا خبر شو نه نو د الله دربار کې به مافی وغوړي پیغام صلی الله علیه وسلم او یادا چې ځان د پرابو مافي غواړي د سړي د پرابو مافي غواړي ځان د پرابو سوال د مغفرت کې هغه د پرابو سوال د مغفرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په بوختان کې دا خبران زیاتی دي چې په کوم مجلس کې تا تهمت لګولې وي نو هغه مجلس ته به ورشي هغه دې کې به وي چې بای دغه دې کې ما دا خبره کړی چې پلان کې سړی دا چې دی زه توبه وباسم بالکل غا صفا ستره دی ما آسې ځان نه خبره کړې وه هغه پوهېږم صلی الله علیه وسلم نو په بوختان کې د توبې دا طریقه دی چې کوم مجلس کې تا یوه خبره کړې هغه ځای کې به ده دا خبره کوې چې یاره دا ما غلطي کړې وه نور به هغه دپاره مافي غواړې ځان دپاره به مافي غواړې ها پوهېږم صلی الله علیه وسلم او غیبت نشته دی ها نبی علیہ السلام فرمائی چې د کوم سړي غیبت نشتا نبی علیہ السلام فرمائی من القا جلباب الحیاء فلا غیبت له کوم سړي چې څاودار د حیا وغورځول غد پر غیبت نشتا ها څاودار د حیا وغورځول له به حیا کرونه کوي ارځه کې بیکاره کرونه کوي نو پاسی شاکه غب سے سوک خبره کوي دی غیبت نشتا دی ولی دا به حیا سړی دی دینا نور نقصان جوړیږي چې خلک ته دینا خبر شي چې دا به حیا سړی دی او دینا ځان بچ کول پکار دی ها من القا جلباب الحیاء فلا غیبت له او آمدرنگی اذکر الفاجر بما فیه کی یحذره الناس یو فاجر فاسق سړی دی اگر کی کوم شی موجود دی دغه غیبت کوا کوا کوا پسی شو چې خلق ته دی مصیبت نه ځان بچ کی او فاسق سړی دی فجر سړی دی دا چې نه وي چې په پسته خله سوق دکان کی بچ سو ګوره ورته چې راځي پلان کې سړی نه دی ظاهر کې هډر خاونه سړی معلومی ګوډر به کور سړی دی کنه ځان وستا ډاکو دی ډاکو قرضا ور نه کی بھائی او قرضا ور نه کی چې قرضا ور کی به اندر کی غال دے اعتمادونه کې به حیا سړی دی دا خبره ورزنه کوا چې خلق ته دی د دې مصیبت نه په امن کې شي حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے درو کسانو غیبات درو کسانو دو پرا بیزتی دا نشترے دا درو کسانو بیزتی کا کوئے کا نا یعنی بے حرمتی کوئے نو خیر دے غیبتی کوئے چھے پروان نشتر درو کسانو کیو چھے صاحب الحوا اول نمبر کی بیداتی دے ہاں کم سڑے چھے بیداتو کے مبتلوی اخ پخپلو خواہشاتو یہ دین جوڑ کرے دے دی پسے غیبات کوا ممبر بنین کوا خلکو تاں ہوئے چلکا دا پلنکے اگر چھے سپینے کپڑے غستولی خدا بیداتی دے ہاں دا کم کرونا چھے کی دا پیغمبر طریقے خلاف کئی دا بیداتو کے لگیا لے چھے خلق تا دی شر نباچی اور دویم نمبر کی الفاس کل ملعنو اغا فاسیک چھے غا پسرگان دوس کرونا کئی خواہ پسرگان دے بنے گناہ کرونا کئی نو آقا غیبات کوا دی غیبات نشتا دے آدرہم الامام الجائرو آقا امام چھے غا ظالم ہوئی خواہ وزیراعظم صاحب دے بادشاہ سلامات تے خو ظالم دے دی غیبتو نا کوا خواہ چھے خلق دی ظلم نا بچ چھے خواہ پہ ایک مسئلے بنے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرے دے لیس لأہل البدع غیبتن بدعتیانو دا پرا غیبات نشتا دے خواہ بدعتی دا پرا غیبات نشتا دکا چی دا دا پیغمبر دشمن دے خواہ پہ ایک مسئلے بندے اللہ اکبر آگورا غیبات آگا دے غیبات آخ تیلے شی چی یو غیب چاکی وی مثلا پاسی شے بیانے خودی دا پرا بیانے چی زڑور بنی یاخی خواہ پہ ایک مسئلے بندے دا پرا دا یاخوالو دا زڑا خپل مقصود داغنا تنکیس ہوئی چھے دے پا خوشحالی گی خواہ پہ ایک مسئلے بنے لکا پارٹی ہے دے یو بل تنکیس کئی خواہ پہ ایک مسئلے بنے یو بل تنکیس کئی یو پا دی خوشحالی گیم یو ممبر بنے ودری گی پی ٹی آئی والا لگیا شی مسلم لیگ والا پسے یا دے نورو پسے عادیب سے لگیا شی اور سڑا اور بنے یاخ کیو خیم دروغ ریختیا اور پسیوی دی تا غیباتی لے شی خواہ چھے زنان خوشحالے آدھا غد تنکیس تم مطلب ہے آدھی تا غیباتی لے شی آکاس یو ساڑے ذکر دا حوادثو کوی ذکر دا حوادثو کوی آدھی کے دزڑا خوشلاول نوی آدھا آغا سڑی تنکیسیم نوی دا بیا غیبات ندے لکہ یو ساڑے دے دا فیض البری کے شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی رہا یو ساڑے دے دا یو سڑی تاریخ بیانے ہاں پاغا کے نقصنون صفتون آرشوی خود دی دا مطلب نوی چیارا دا دی سڑی نقصان زا بیانام چی ما زڑا خوشحال شی و دا دی بیزتی ہوشی دا مطلبی نوی خو یو تاریخ تے بیانے بس یارا پلنکی دا چی سڑے تر شو جی دا چی سڑے ہو دا چی کاری کڑا ہو دا چی مدرسہ جمعاتی جوڑ کڑا ہو آجی بل دا چی کاری کڑا ہو دا چی سڑے ہو آغے والے ہو مثلا یہ سڑی بیزتی کری ہو یہ دا چی گناہ کار کڑا ہو پیگم سلے بنے دا چی تاریخ تے چا بیانے مقصد دا تنکیس تا غصدیم نوی اور زڑا خوشالاول زڑا یا خوالدم نوی دا بیا غیبات ندے ہاں دا بیا غیبات ندے نو غیبات و دا نغیبات پا منز کے فرق داشو چی تا چوانا یو خبرہ کے مطلب دا داوی چی غد تنکیس ہوشی اور زڑا یا خی خبال اور بندے ایک مصد دے بندے اور کاندہ چی تاریخ بیانے نو گوئے کہ تاریخ بیاناول دا حوادثو بیاناول دا بیا غیبات نہ دے لکہ سرنگے فیض الباری کے شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دا خبر ذکر کری رہے ہاں پوئے گے مسئلے بنے اللہ دا پوئے کا کنا پوئے گے ہاں اللہ اکبر یا ایو اللذی یا ایو الناسو اوم کنون ذکر کئی عیزت دا پا قبیلو بنے ندے پا کندیو بنے ندے بلکہ دا پا تقویٰ بندے دے دا ندے چھتوائی چھرہ زد پلنکی قبیلے ساڑیم نو زب عزتمانو نا نا ارمان دے چھتا دا لان دے کندی والا سڑے ہوئے خو چھتا کہ تقویٰ پریزگار ہوئے خواہ پریزگاری ہوئے خواہ پہ ایک مسئلے ون یا ایو اللذین آمنو یا ایو انہ سوئے خلقو انا خلقناکو من ذکرین وانسا یکینن منگا پیدا کریو تاسو دا نارینا و دا زنانانا دا نارینا و دا زنانانا دا آدم علیہ السلام و دا حوا بیوینا جعلناکم شعوبا و قبائلا امو گرزولیو تاسل را شعوبنا لوی لوی قبیلے و قبائلا وڑے وڑے قبیلے لیتا عارفو دیدہ پر جتا سیو بلو پی جانے دا قبیلے دا دا تعرف تا پر ویمانا ان اکرما کوم یکینا عزت من کی دل دستاسو پنیز دا اللہ بندے اتقا کوم آغا سڑے چگا پریزگاری پتا سکے ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ پوئے دے خبیر خبردار دے آگورا دے یو سڑی قبیلہ دے میگانو قبیلہ دے خو تکوا اور کی نشتا خا بل یو عام سڑے دے خا چی غنم یادے نا خونزدہ دے خو پریزگار دے دا پریزگار دا میا سیب نخدے دا پریزگار دا خونزدہ نخدے دا پریزگار دا پیر سیب نخدے پیگم سالے بن دا پریزگار دا قریشی نخدے چی غد نبی علیہ السلام قبیلے والا دے حاشمی دے قریشی دے خو پریزگری نشتا اور کی بھائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً عزت من پنیز دا اللہ بنے آغا سوکتے پتا سو کی چھ تقوی دار ہوئی پرہیزگار ہوئی اللہ و رسول نا تب دری کے وہ دا اللہ نا ویری گی خواہ پہنگے مسئلے بن آگورا طلبہ شعوباً و قبائل یو شعوب دے یو قبیلہ دے یو عمارہ دے یو بطن دے یو فخذ دے یو فصیلہ دے یو عشیرہ دے پدی تمام کے شعوب دا عام قبیلہ دے بیا اور پس ورستا قبیلہ دے د دی واجی نے شعوب مقدم کرے دے آ قبیلے اور رستا کڑی دے خا سے شعوب دا غاٹ قبیلے تیلے شی خا شعوب غاٹ قبیلے تیلے شی خا لکا بالفرض و تقدیر آورگزی دا شعوب شی خا بیا اور سے قبیلہ دے لکا قومنا مموزی علی خیل مشتی شیخان بیا عمارات تاپی دی اور بسی بیا رست پیگم سلی بنی او بیا اور بسی ورستا بطن دے غاٹ غاٹ کن دی بیا ورستا فخص دے غن اللہ وڑوکے کن دے بیا فصیلہ دے قبیلہ بیا عشیرہ دے انہیں وڑا قبیلہ دا سیا ٹول دا نمبر پا نمبر دے وقالت الاراب قالت الاراب ومن نام پیگم سلی بنی رب تی دما قبل سر چلے مبنا دی عمرو دا پچشی باندھے دے دا پتبے دری بند دے ہاں نپ منافقات بندے دا پتبے دری بند دے نپ منافقات بندے قالت الاعراب ویلو بنڈو چیو آمن نمو ایمان راوڑے دے بنڈو چی چیغا دا بنڈو والاو بدوانو کولورتو یہ پیغمبر اللہ تومنو تاسو ایمان نر راوڑے پزر سرا ولیکن قولو اسلمنا لیکن دا وی چی مونگ اسلام راوڑے دے ظاہری نو دا ایمانو دے اسلام پومنس کے دا فارق شر ولما یدخل الایمانو آلا ندے داخل شوئے ہو سپر ایمان فی قلوبی کم پزنو ستاسو کے وین تتیو اللہ کچر تاسو تبیدریو کے دا اللہ ورسولو دا رسول اللہ سنتو منے لا یلیت کو من آمالکم شیعہ کام بنکی دا عملون رستا سنا چا شای یقیناً اللہ بخونگا میرا باندے یقیناً مومنان آگا کسان دی چی ایمان دی روڑے پا اللہ و رسول بندے بیا شک شبہ نہ کوی جہاد کوی پا ملنو پا نفسون زر پا لرے دا اللہ کے دا رشتونی خلق تی کل اور تویے پہ عمرہ زجر برے آرام اتو علیمون اللہ ہوئے پہ عمرہ ایتا سو خبر اور کے اللہ تا بی دینکم پا دین خپل سرا تا سو خپل دین سرا اللہ تا خبر اور کوی واللہ یعلم ما فی السماوات اللہ پوئی گی پاگا شیزر چی پاس آگا شینو منے چی پاس منو پاس مکو کی دی اللہ پارشی بنے پوئی دی یمنن علیکا ان اسلمو زجر برے آراب بندو چی احسان کوئی دیو پتا بنے چی دیو اسلام راوڑے دی لکا باز خلق استاز بنے یار جی ما مسئلہ او منل نو کا مسئلہ تو منلی خوزان دا پر منلی ری جنت الفردوس پر اللہ نصیب کی نو وہ بنے چی احسان کے پہنگے مسئلہ بنے وی جی ما مسئلہ او منلا خبر دے اللہ پاک توبہ نے رکھا ہوں کہ مسئلہ دے اومن اللہ جماعت کے شامل شوئے توحید و سنت والا شوئے بس وہ زند پر فیدے لٹا ہوا خان نو مو بنے چاہے احسان کے پیش موسترگو کی گوتے وانڈے خان تر جماعت ازدہ کا اللہ در بنے رکھا ہوں کا خبلا فیدہ دے ہوکا پہنگم سالے بنے یمنون علیکا احسان کوی دا آراب بندو چی پتا بندے ان اسلمو چی اسلامی روڑے دے دا اسلام پتا بندے ازبادی کول تور تویے لا تمنو علی اسلام کو ما بنے ما احسان ما کوئے دے اسلام خپل چے اسلام راوڑے دے ما بنے اس زبا دے بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ پاک تاسو بنے احسان کرے دے ان حداکم لیل ایمان چے خدا نے اکڑی تاسو تا پتا رفت ایمان ان کنتم صادقین کے چرے تاسو رشتن کے ہاں کرشتن کے او پدی ایمان کے نو تا سر علیہ احسان کرے دالا دے احسان شکریہ ادا کئی ما بن احسان نمکو ہاں ان الله بیان توحید، یقینا الله تعالی پویږي په غیب د اسمنو باندې او د زمکو باندې چې هغه پټ تیمو تاسو نه ښکارا دي. والله بصیر بما تعملون، الله پوی دی پاو کلی دون کې پاو کرنو باندې تعملون چې تاسو یې کوي کوم کرونه تاسو کوي په باندې الله لی دون کې. الله دې مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي او په دعا او بیماران ته شفا ورکړي. انده کورونو کې سپتلنو کې بیماران دي، الله رب العالمین ته ورته شفا ورکړي. الله رب العالمین مشکلات حل کړي، د کوم بیمارۍ دی الله دا بیمارۍ ختم کړي. خلکو باندې ډېر روب راوستلې دی، ډېرې بیروزګاری شوې، ډېرې غریبانې شوې، الله رب العالمین تی ختم کړي، الله رب العالمین تی مشکلات حل کړي. الله کا چالوال وی بازه خلکو چالوال جوړ کړي، الله پاک دا چالوال دیو بنے ور دی اختیا کې، الله مشکلات حل کې مسلمانانو تک چا چالوال جوړ کړي وي. الله رب العالمین دا چالوال نتیجه په دیو راو بسے، الله مشکلات حل کې. الله رب العالمین جلنو کې مسلمانانو دي تی آزاد کې. الله رب العالمین قهرنا فتننا مسلمانان پامن امان کې وسطه اتفاق اتحاد نصیب کې، اسلامی ملکونو حفاظت کې، مددی ملک حفاظت کې. الله رب العالمین اسلامی فوجونو مجاهدینو حفاظت کې. الله چا باندې قرضی وی غربت وی اسباب نوی، الله تخپل خزانو نمادتو کې. مسافرانو دعاګانې غوښتی دي او آواز کسانو تعاون کړی دی، نارینه او زنانه و الله تی قبول منظور کې، مشکلات حل کې، الله مال حال کې برکات وچی، کورونه آباد کې. الله رب العالمین سوک بے روزگار دی اور تروزگار ورکې. الله د دیدار ثواب تمام مردگانو مسلمانانو د مو تاسو والدینو صاحبینو مشرانو ته ورسول کې. الله جنت الفردوس نصیب کې. الله څومره مردگان شوی دی ټولو ته مود دی سابق ثواب ور بخله دی. الله رب العالمین په یو یو ټکی باندې تلس لس نیکی ورکې. الله رب العالمین ټول ثواب مټولو مړیو ته ور بخله دی. الله تی وبخه تی مشکلاتونه بچ کې. الله رب العالمین تور سره مدد وکې. الله رب العالمین چا حاجتونه وی زړه کې شریعت سره برابر، چا ودونه نشته دی ودونه محتاج دی. الله رب العالمین چا بچی نشته دی بچیو محتاج دی، تور سره مدد وکې. چا اولاد دی اولاد نیکان کې تبیداری کې د مور پلار، الله رب العالمین مشکلات حل کې. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار برحمتک یا رحم الرحیم.